A my już planowo rozpocznijmy. Przeczytajmy na początek psalm 133. Widzimy w nagłówku tego psalmu, że jest to pieśń pielgrzymek, czyli jedna z pieśni, którą pielgrzymujący do świątyni śpiewali. Ci, którzy co roku, a niektórzy częściej, podróżowali do świątyni w Jerozolimie, aby tam złożyć Bogu ofiary, aby tam spotkać się z Bożym ludem. I czytamy, że jest to pieśń napisana przez Dawida, który, jak wiemy, miał szczególny sentyment do Jeruzalem, do świątyni. Pragnął zbudować Bogu świątynię. Za jego czasu jeszcze nie było jako takiej świątyni. To był jeszcze wtedy namiot, ale Dawid miał na sercu pragnienie, by zbudować Bogu świątynię. I cóż Dawid mówi do nas w tym psalmie? Psalm 133. O jak dobrze i jak miło, gdy bracia w zgodzie żyją, albo mieszkają, albo są ze sobą razem. Tutaj użyte to słowo oznacza takie stałe przebywanie gdzieś. Nie oznacza jakiejś przelotnej wizyty, nie oznacza jakiegoś takiego tylko chwilowego spotkania, ale mówi o mieszkaniu razem, o życiu wspólnie, byciu ze sobą na stałe. I mówi, jak to dobrze, jak to miło, nie tylko dobrze, ale jeszcze miło, przyjemnie. Towarzyszą temu takie przyjemne uczucia. Dobrze człowiekowi na sercu, gdy mieszka w zgodzie z innym. Wiecie, jak to jest? Znaczy, może nie wiecie, ale niektórzy z was na pewno wiedzą. Jak to jest mieszkać z kimś, gdzie nie ma zgody? Gdzie jest kłótnia, gdzie są spory, szarpaniny. Wiecie, jak to ciężko. Może niektórzy z was mieszkali w internacie, tak jak ja przez jakiś czas w szkole średniej. Może gdzieś tam przez dłuższy czas na jakichś wczasach byliście i mieliście sąsiada czy sąsiadkę, którzy byli nieprzyjemni w relacjach. Ale to wszystko można znieść, bo to minie i wracamy do domu i oddechniemy ze spokojem. Ale co, jak mamy takiego męża, taką żonę, dzieci, rodziców, którzy ciągle niezadowoleni, narzekają, kłócą się, biadolą i ciągle źle. W innym miejscu syn Dawida pisze, to jest tak, jakbyś mieszkał pod cieknącą rynną. Ciągle ci kapie za kołnierz, leje ci się z rynny za kołnierz. Fatalne miejsce do mieszkania. Mówi, zrzędliwa kobieta jest jak cieknąca rynna. Ale zrzędliwy facet wcale nie lepszy. Tak samo uciążliwe, tak samo nieprzyjemne. Ale jak dobrze, jak miło, kiedy w zgodzie bracia są ze sobą. Pomyślmy o takich społecznościach, takich kościołach, gdzie ludzie się kłócą, narzekają ciągle, niezadowoleni. Nie chce się iść w takie miejsce, nie chce się spotykać z takimi ludźmi, którzy ciągle jakieś mają pretensje, jakieś wyrzuty, wszystkiego się czepiają, nic im nie pasuje, z niczego niezadowoleni. A jak dobrze i jak miło, kiedy się przychodzi do miejsca, gdzie jest zgoda, gdzie jest miło spojrzeć w oczy, przywitać się ciepło, porozmawiać i człowiek zbudowany, zachęcony, pocieszony. Jak dobrze, jak miło, gdy w zgodzie bracia i siostry, dodam, żyją. Gdzie jest wspólnota ducha? Gdzie jest jedność myślenia? Albo przynajmniej dążenie do tej jedności, a nie każdy obstaje przy swoim, nie ja wiem najlepiej, a wszyscy się mylą. Ale gdzie jest ta pokora, gdzie jest to szukanie jedności, wspólnoty? Jak dobrze, jak miło, kiedy z łaski Bożej jest jedność, jest zgoda, nie spór, nie kłótnie, nie szarpaniny. Jest to jak cenny olejek na głowie. Dla nas może to taki troszeczkę nie bardzo bliski termin, bo mało kto z nas wylewa sobie na głowę jakiś olejek. Raczej jakieś tam pryskamy ewentualnie niektórzy jakieś lakiery czy inne spreje, które pozwalają trzymać fryzurę. Ja to nie muszę. Nic nie muszę pryskać od wielu lat. Mam spokój z tym. Kiedyś jak byłem młody, to pryskałem. Moja mama twierdzi, że z tego powodu wyleciały mi włosy. Mówi, przez te wszystkie lotiony, co ty stosowałeś. Może tak, może nie. Nie wiem. W każdym bądź razie ten obraz tego olejku na głowie nie jest nam zbyt bliski. Tutaj mamy taki obraz kapłana w świątyni, który przy swoim namaszczeniu na jego głowę wylewano taki aromatyczny olejek, który pięknie pachniał. I ten olejek ściekał po jego głowie aż na brodę, jak czytamy tutaj dalej. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, który był kapłanem. Brodę sięgającą brzegu jego szaty, a więc miał długą tą brodę i tego olejku było dużo. On spływał po całej tej jego brodzie aż na dół do kraju jego szaty. Piękna woń roznosiła się, uroczysta, podniosła chwila, w której serca tych wszystkich tam zgromadzonych były poruszone i było im właśnie też przyjemnie, bo ten olejek tak pięknie pachniał. Ale to nie wszystko, to tylko pewne zewnętrzne rzeczy. Zobaczcie, co tutaj dalej jest napisane. Tam bowiem Jahwe, Bóg prawdziwy, zsyła błogosławieństwo, tam, gdzie bracia w zgodzie żyją. Tam Jahwe zsyła swoje błogosławieństwo, tam błogosławi, gdzie ludzie w zgodzie żyją, nie tam, gdzie się kłócą, nie tam, gdzie są rozdźwięki, nie tam, gdzie jeden myśli to, drugi tamto, jeden chce tak, drugi chce tak i każdy chce postawić na swoim. Tam nie ma Bożego błogosławieństwa, ale tam, gdzie jest jedność, tam, gdzie jest zgoda, tam, gdzie jest wzajemne poszanowanie, tam, gdzie jest prawdziwa miłość, która prowadzi do tego właśnie poszanowania. Tam Bóg, Jahwe, zsyła swoje błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Prawdziwe życie, wieczne życie. W jakim miejscu chcecie być, bracia, siostry? W jakiej społeczności chcecie być? Wiem, że nie muszę pytać o to, w jakim domu chcecie mieszkać. Na pewno nikt z nas nie chce mieszkać w rozdwojonym domu, w podzielonym domu, w skłóconym domu, ale na to nie mamy wyjścia. Na to czasami niewiele możemy poradzić, chyba że to od nas zależy, chyba że my jesteśmy powodem tego rozdźwięku i kłótni, no to wtedy musimy coś na to poradzić i to szybko, jeśli to od nas zależy. Biblia mówi, jeśli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie, więc jeśli my jesteśmy powodem rozdwojenia w naszych domach, to pokutujmy z tego, odwróćmy się od tego i uczyńmy wszystko, żeby był pokój z naszego powodu. Ale jeśli to nie zależy od nas, jeśli powodem są inne osoby, na które nie mamy wielkiego wpływu, to niewiele z tym możemy zrobić, poza tym, żeby się o nich modlić, żeby starać się z naszej strony nie być przyczyną niesnasek i niepokojów. Ale tutaj, bracia i siostry, czy w jakichś innych kościołach, pokój jest zależny od każdego z nas. Od serca, z jakim przychodzimy. Czy przychodzimy z nastawieniem błogosławieństwa, żeby dać coś dobrego innym, usłużyć tak jak potrafimy, dobrym słowem, ciepłym uściskiem ręki, jakimś gestem, który zachęci inną osobę, rozmową, nadstawieniem ucha, uprzejmością, łagodnością, cierpliwością? Czy też innymi postawami, o których nie chcę nawet wspominać. To od nas zależy, czy będzie nam dobrze i miło. Oczywiście źródłem tego jest sam Bóg w nas. Jeśli Bóg mieszka w nas, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to będziemy tego doświadczać. Jeśli nie znamy Boga, jeśli jesteśmy tylko religijnymi ludźmi, to choćbyśmy się starali, nie uda nam się. Jak dobrze i miło, błogosławieństwo od Boga i życie na wieki wieczne. Czyż nie jest to cenne? Czy jest coś cenniejszego na tej ziemi niż życie od Boga, życie na wieki wieków? Dołóżmy wszelkich starań, kochani, aby zachowywać jedność ducha w spójni pokoju. Dołóżmy wszelkich starań, żeby to miejsce, każde nasze zgromadzenie było dobre i miłe i aby Bóg mógł zsyłać na nas swoje błogosławieństwo i życie wieczne. Jeśli w twoim sercu jest jakaś zadra wobec brata, siostry, jest jakieś nieprzebaczenie, jest jakaś postawa, która nie odzwierciedla postawy Chrystusa, nie przyłączaj się do śpiewu, nie przyłączaj się do modlitwy, ale najpierw załatw to, co jest w twoim sercu, abyś z czystym sercem mógł i mogła wielbić Boga. Pan Jezus mówi, że jeśli przychodzisz, aby złożyć Bogu swój dar, ale masz coś przeciwko bratu, siostrze, to najpierw idź załatw tą sprawę. Najpierw pojednaj się, najpierw zrzuć z serca ten ciężar, tą jakąś niezgodę, a wtedy dopiero przyjdź i składaj swój dar. Nie ma sensu, żebyś przychodził i składał dar, kiedy masz jakąś nienawiść do brata, siostry, kiedy w twoim sercu są jakiś jest niewłaściwy stosunek, albo wyrządziłeś komuś krzywdę i nie przeprosiłeś, nie załatwiłeś tego. Wtedy daremne są twoje modlitwy, daremne twoje uwielbianie Boga, daremne składanie Bogu jakiegoś daru. Bóg tego nie przyjmie. Jakże ważne jest, byśmy przychodząc na zgromadzenie, przychodzili z czystymi sercami wobec Boga i wobec ludzi. Jakże ważne jest, byśmy, gdy modlimy się, śpiewamy, mogli to robić bez ciężaru na sercu wobec brata, siostry, kogokolwiek, ale mogli mieć wolne serca. Mogli z miłością spojrzeć każdemu w oczy, nie omijać nikogo z daleka, przywitać się, uścisnąć się, porozmawiać. Jak dobrze, jak miło, kiedy tak jest. Tam spływa Boże błogosławieństwo i życie. Tego chcemy, kochani. Ja jestem przekonany, że każdy z was tego chce. Nikt z nas nie chce być w miejscu, gdzie są właśnie jakieś rozdźwięki, kłótnie, spory, cokolwiek w tym rodzaju. I tak jak mówię, to zależy od każdego z nas. Od tego, jak żyjemy z Bogiem i jak siebie wzajemnie traktujemy. Jaką mamy postawę wobec siebie. Czy jesteśmy ludźmi gotowymi, by się uniżyć, by przeprosić, by wyciągnąć rękę, by usłużyć innym? Czy jesteśmy ludźmi skoncentrowanymi na sobie, samolubni, egoistyczni, zapatrzeni w siebie, w swoje racje? To od tego zależy. O tym będziemy więcej później mówić. To tylko wstęp do tego, o czym dzisiaj dalej będzie mowa. Ale myślę, że jest to ważny wstęp, abyśmy teraz, kochani, uklęknęli przed Bogiem. Jeśli coś jest nie tak, wyznali to Jemu, przeprosili Go za to i kiedy tylko będziemy mogli, załatwili to. Abyśmy Go prosili o Jego błogosławieństwo dzisiaj nad nami i życie wieczne dla tych, którzy Go nie mają i rozkwit tego życia we wszystkich, którzy już mają to życie w sobie. Uklęknijmy przed Bogiem i módlmy się. Panie Ojcze, Ty, który jesteś źródłem wszelkiego pokoju, od którego płynie wszelkie błogosławieństwo i życie. Ty, który pojednałeś nas ze sobą w Jezusie Chrystusie przez krew krzyża. Do Ciebie wołamy, do Ciebie przychodzimy, szukając tego błogosławieństwa, szukając tej łaski, tego życia. I dzisiaj jesteśmy wszyscy tutaj w wielkiej potrzebie, byś nas błogosławił. Jeśli Ty, Panie, nam nie pobłogosławisz, to daremne są ludzkie słowa, daremne nasze pieśni, wszelkie rzeczy, które my jako ludzie możemy zrobić. Potrzebujemy Twojego błogosławieństwa. Potrzebujemy Twojego życia. Byś tchnął życie w każde słowo, które wypowiadamy, w każdą modlitwę, którą wznosimy, w każdą pieśń, którą śpiewamy. Kochany Ojcze, jeśli jest w naszych sercach jakakolwiek uraza do kogoś, jakieś nieprzebaczenie, jakieś pretensje, pomóż nam złożyć to przed Tobą i wyznać to Tobie i uniżyć się i być gotowymi, by to naprawić. Nie tylko tutaj coś powiedzieć, nie tutaj tylko coś zrobić, ale pójść dalej i zrobić to, co do nas należy, uniżyć się. Tak jak Chrystus uniżył się do nas grzeszników i wydał samego siebie za nas, by nas ratować. Nie przyszedł, aby mu służono, ale przyszedł, by służyć. Daj, Panie, byśmy byli tej samej postawy. Kochany nasz Panie, szukamy Ciebie. Pragniemy Ciebie i oczekujemy na Twoje łaskawe działanie. Niechaj Twój Święty Duch dotyka każdego z naszych serc, przemawia do nas, objawia nam chwałę Twoją, moc Twoją, dobroć Twoją, łaskę Twoją, sprawiedliwość Twoją, potęgę Twoją. Prosimy, błogosław to zgromadzenie, każde jedno serce tutaj zebrane i tych wszystkich, którzy słuchają nas. Prosimy. Przez potężne imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Tobie tylko, Panie Jezu, całym sercem ufać chcę. Tyś jest źródłem hojnej łaski, i niebem darzysz mnie. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Pragniesz serca wykorzenić, moich żon zabójczy siew. Wiem, że szaty me wybieli Twa przenajświętsza krew. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Wiernie będziesz swą owieczkę na zielonych niwach paść. Wiem, że gdy mnie Ty prowadzisz, nigdy nie zgubię się. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Troskliwością mnie otaczasz, dźwigasz brzemię cierpień mych. Ufam całkiem Twoim rządom, bo widzę miłość w nich. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Panie, wesprzyj mnie Twą siłą, bym nie robił wstydu Ci. Wierzę, że się w Twojej mocy ostoję, choć jestem mdły. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Tobie ufam, Panie Jezu, nie daj mi się cofać w tył. Ciebie wiarą w każdej chwili chcę trzymać się z całych sił. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Amen. O tak, mówię wam, kto do zagrody owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się tam od tyłu, jest złodziejem i grabieżcą. A kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Jemu otwiera pilujący bramy, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Kiedy wszystkie swoje wyprowadzi, podąża przed nimi, a owce idą za nim, bo znają mu jego głos. A za obcym nie pójdą, lecz uciekną od niego, bo głosu obcych nie znają. Taką przypowieść opowiedział im Jezus, oni jednak nie pojęli, o co chodzi w tym, co do nich mówił. Jezus zatem znów do nich przemówił. O tak mówię wam, tą bramą owiec ja jestem. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, złodziejami są i grabieżcami, a owce ich nie słuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie bezpieczny. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie paszę. Złodziej wchodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby życie miały i by miały je w nadmiarze. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce. Najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, zobaczy, że wilk się zbliża, od razu porzuca owce i ucieka, a wilk uprowadza je i rozprasza. Bo najemnikiem jest i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, a moje nie znajdę. Tak jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie swoje oddaję za owce, a mam jeszcze inne owce, nie będące z tej zagrody. Te również mam poprowadzić i one usłyszą mój głos. Zostanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dzięki Ci. Ojciec dlatego mi nie miłuje, że ja swoje życie oddaję, aby je znowu otrzymać. Nikt mnie nie pozbawia, lecz ja sam z siebie je oddaję. mam moc je oddać i mam moc przyjąć je znowu. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Dzięki Ci, Panie Boże, dobry pasterzu, za to, że Ty, Panie, zgromadziłeś nas w swojej owczarni, że możemy słuchać Twojego głosu, bo tylko Ty, Panie, masz słowa żywota. Tylko Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Dzięki Ci, Panie, że możemy przychodzić tutaj nie tylko w tym miejscu, ale w każdym miejscu słuchać Twojego imienia. Dzięki Ci. Dziękuję Ci, Boże, za to, żeś nas umiłował, żeś nas tak umiłował, że dałeś samego siebie za nas grzesznych ludzi, bo tak nas, Panie, umiłowałeś. Bądź, Boże, wywyższony w Kościele, w naszych sercach, Panie Jezu. Amen. Amen. Słów modlitwy mej, ani w pieśniach życia duszy cnej. Skryjesz, Panie, pod opieką swą wszystkie moje źródła w Tobie są. Nie w życzę mam tu pokój swój i nie daję go los szczęsny mój. Jedna pieśń przenika duszę mą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Widzisz sam kłopoty i żal mój, dajesz sercu memu pokój swój. Tobie, Boże, niosę duszę swą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Ujawnij swej miłości dar, radość moja w sercu jest bez miar. W puszczy sławić będę miłość Twą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Zewsząd nieprzyjaciół złość, lecz me obrony mam w mym Panu dość. Moc zwycięstwa to jest wolą Twą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Tyś pokojem i opoką mi, nie zaszkodzą mi tu ludzie źli. W Tobie wieczną już mam radość swą, wszystkie moje źródła w Tobie są. W Tobie wieczną już mam radość mą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Jesteś. Ty jesteś. chwała Tobie, Boże nasz. Chwała Tobie, chwała Tobie, wieczna chwała, Boże nasz. Tak, Panie nasz. O tak, Panie, mów do nas, prosimy, w mocy Ducha. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Boże nasz. Prosimy, Panie, braci, siostry, bądź z nimi, Boże nasz. Prosimy. Prosimy, kochany Panie. Prosimy o Twoje zbawienie, Panie, Twój ratunek. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Amen. Tak, Panie, chwała Tobie. Chociaż przychodzą dni, kiedy uciska nas świat, kiedy zniszczyć nas chce, kiedy cierpimy do łez, kiedy bezradność w nas aż gdzieś do dna przygnieść nas chce, kiedy wciąż nowy cios pozbawia sił i budzi w nas żal, otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic z nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się, mamy ten skarb. Trochę udręki tej, do której dopuszcza Pan, wkrótce zakończy On i chwały ogrom nam da. jeśli nie zajmie nam widzialny świat otwartych serc. Razem więc patrzmy tam, gdzie wieczność jest, choć nie widać jej. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic z nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. Tak, Panie Jezu Chryste, dziękujemy Tobie, że w swej łasce zamieszkałeś w naszych sercach przez wiarę. Oczyściłeś nasze serca i Ty sam w Duchu Świętym wraz z jednością Ojca mieszkasz w nas. Mamy ten skarb Ciebie samego, który jesteś najdrogocenniejszą perłą, który jesteś skarbem ponad wszelkie skarby. Nic w tym wszechświecie nie może równać się z Twoją wartością, z Twoim bogactwem, z Twoją wspaniałością. I Ty, wielki, święty, potężny, odwieczny Bóg, zamieszkałeś w nas. Przez prostą, dziecięcą wiarę przyszedłeś do nas i żyjesz w nas. I chociaż my jesteśmy słabi, chociaż my potykamy się, chociaż robimy błędy, chociaż nasz zewnętrzny człowiek starzeje się, umiera, to Twoje życie w nas jest wiecznym życiem. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za tą nadzieję naszego zmartwychwstania i wiecznego życia z Tobą. Że i my w tym wielkim dniu zostaniemy przemienieni na Twój obraz i nasza słabość zamieni się w nieprzemijającą, wieczną moc. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za ten skarb, który nam dałeś z łaski Twojej. Przez Twą śmierć, przez Twoje zmartwychwstanie, przez wylanie Twego Ducha na Twój Kościół. Dzięki Ci, chwała Tobie. Amen. Prosimy, Panie, zmiłuj się nad nimi. Dotyka ich serc. Prosimy, Panie nasz, prosimy, przemawiaj do nich. Tak, Panie, zlituj się nad nimi. Dopomóż. Działaj w ich sercach. Objawiaj im siebie, Panie, w swej łasce, w swej mocy. Tak, Panie, do Ciebie należymy. Dopomóż nam, prosimy. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Panie. Amen. Przed oblicze Twoje, Panie, Twój przychodzi lud. Każdy w świetle Twoim staje, na Twój czeka cud. Nagle słyszę delikatny głos, łagodny Twój. W sercu nowa pieśń powstaje, wszystko do Twych składam stóp. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Kiedy, Panie, ręką swoją zmieniasz życie me, kiedy dusza ma się broni, serce woła nie. Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Tak, Panie, tego pragniemy, o to wołamy, o to się modlimy, by Twój krzyż zmieniał nas, żeby nasza mowa o krzyżu i nasze świętowanie Twojego krzyża i nasze wspominanie Twojej męki, Twojej śmierci dokonywało w nas głębokiej zmiany, głębokiej przemiany, złamania naszego ja, naszego ego, naszej pychy, naszej wyniosłości, naszej dążności, by stawiać na swoim, by szukać tego, co swoje. Chcemy być coraz bardziej do Ciebie podobni, w Twojej pokorze, w Twojej uniżoności, w Twym poświęceniu, w Twojej postawie sługi. Prosimy, by moc krzyża i moc Twojej miłości działały w naszym życiu, przemieniając nas, uświęcając nas, czyniąc nas podobnymi do Ciebie. Prosimy, mów do nas, kochany Panie. Daj nam uszy do słuchania i daj nam serca, które nie są twarde, ale wrażliwe na Twój głos i przyjmują Twoje pouczenie, przyjmują Twoje wskazania, Twoją naukę, która darzy życiem. Prosimy, mów do nas przez Ducha Twego Świętego w mocy Twojej. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzmy, kochani, Ewangelię Jana, 17 rozdział. Masz ten mikrofon, Krzysztof? Ewangelia Jana, 17 rozdział. Przeczytamy kilka wierszy z tego długiego rozdziału, gdzie mamy zapisaną modlitwę Pana Jezusa o nas, o cały swój Kościół. Przeczytajmy wiersz 11, drugą część tego wiersza i później wiersze od 21 do 23. Pan Jezus modli się o swoich uczniów, modli się o swój Kościół słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno, jak my. I od wiersza 21. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą Ty mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Jest to modlitwa, do której dzisiaj często ludzie się odwołują, mówiąc o jedności, o potrzebie jedności Kościoła. Wiecie, że wśród chrześcijan mamy ogromne rozczłonkowanie. Chłopaki, cieszę się, że tu jesteście blisko mnie. Miło widzieć wasze radosne oblicze, ale musicie zachować ciszę. Tak? Słuchać uważnie, co mówimy. A jak chcecie sobie porozmawiać, to wtedy na podwóreczko. Ok? Super. Jest rozczłonkowanie i chrześcijanie próbują się jednoczyć na różne sposoby. Mamy różnego rodzaju ruchy ekumeniczne, modlitwy ekumeniczne, spotkania ekumeniczne, próby zjednoczenia chrześcijan. Jak wiecie, wielu z was wie, w ostatnich dniach byłem na takim spotkaniu braterskim, gdzie przyjechało nas około 70, nie wiem, nie liczyłem, ile tam było, ale no, między 60 a 70 osób, myślę, było. Braci z różnych stron, z różnych kościołów, z różnych denominacji, czy też niezwiązanych z żadnymi denominacjami, tak jak my tutaj nie jesteśmy częścią żadnej denominacji, jesteśmy zupełnie niezależną społecznością. Zjechaliśmy się razem, by, tak jak to czynimy regularnie przez tą pandemię, teraz tego nie robiliśmy przez półtora roku, ale wcześniej przez kilkanaście lat regularnie co trzy miesiące spotykamy się na post i modlitwę. Spotykamy się, by się wzajemnie budować w wierze, zachęcać, pobudzać do pobożności i dążyć do jedności, do wspólnoty ducha, do jedności myśli, poznania, zrozumienia. Rozmawiamy ze sobą, modlimy się razem, rozważamy Boże Słowo. I jednym z tematów, który był poruszony, był właśnie temat jedności. Tego, na czym polega prawdziwa jedność. Jakiej modlitwy mamy, jakiej jedności mamy szukać w Kościele. I to mnie zainspirowało, by podzielić się z wami moim zrozumieniem tego tematu, moim podejściem do tego tematu. W tym fragmencie widzimy Pana Jezusa, który gorąco modli się o jedność Jego uczniów, aby byli doskonale zjednoczeni, tak jak On sam jest doskonale zjednoczony ze swoim Ojcem. Między Jezusem a Ojcem nie ma żadnego rozdźwięku. Boży Syn i Bóg Ojciec stanowią absolutną, doskonałą jedność, w której nie ma żadnego rozdźwięku. Jezus o taką jedność modli się o swój Kościół, żeby byli jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem, żeby doszli do takiej jedności. I mam w związku z tym trzy pytania, na które spróbuję odpowiedzieć, z pewnością nie wyczerpująco, ale chcę z wami wspólnie zastanowić się nad tymi trzema pytaniami. Po pierwsze, czy modlitwa Pana Jezusa została wysłuchana? Czy Bóg Ojciec odpowiedział na tę modlitwę swojego Syna? Czy Jego Kościół jest jedno? I czy staje się jednością z Jezusem i z Ojcem? I czy ostatecznie będzie w doskonałej jedności? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy odpowiedzieć na drugie pytanie, czyli o jaką jedność modlił się Jezus? Czy o taką, o którą my dzisiaj zabiegamy, czy szeroko pojęty Kościół zabiega w swoich ekumenicznych wysiłkach? Czy o jedność, jaka jest reprezentowana w niektórych grupach religijnych, jak Świadkowie Jehowy, gdzie wszystko jest takie samo we wszystkich krajach, gdzie mamy jakąś centralną władzę, która wszystkim nakazuje czynić i postępować w taki sam sposób i ta ich jedność jest jednolitością? O jaką jedność modlił się Pan Jezus? I na sam koniec chciałbym wezwać nas do zrobienia wszystkiego, co w naszej gestii leży, by być częścią odpowiedzi na modlitwę naszego Pana. Co możemy zrobić? To jest moje trzecie pytanie. Co możemy zrobić, aby być częścią odpowiedzi na modlitwę naszego Pana? W jaki sposób my tutaj możemy budować jedność? I z tym się wiążą różne jeszcze pomniejsze pytania. Jak do tej pory budowaliśmy tę jedność, czy ją rozbijaliśmy? Jak wygląda nasza postawa wobec Kościoła Bożego, wobec braci, sióstr? I jak przykładamy się do tego, żeby Jego Kościół był jednym, tak jak Jezus się modlił? I co zamierzamy z tym zrobić? Na całym świecie dzisiaj istnieje około 50 tysięcy chrześcijańskich wyznań. 50 tysięcy. Tylu, ilu mieszkańców Wejherowa. Tyle mamy chrześcijańskich wyznań na całym świecie. Różnych denominacji, różnych ugrupowań, różnych kościołów. Wewnątrz tych ugrupowań nie ma wielkiej jednolitości, ale wewnątrz tych 50 tysięcy ugrupowań jest wiele odmienności i pomniejszych odłamów. Ruch protestancki jest najbardziej rozczłonkowaną, oficjalną formą chrześcijaństwa, licząc dziesiątki tysięcy odłamów. Wewnątrz wielkich protestanckich denominacji mamy ogromne spektrum odmienności. Kościół ewangelicki, kościół anglikański, kościół baptystów czy kościół zielonoświątkowy nie stanowią jednolitych ugrupowań, ale wewnątrz tych denominacji mamy cały wachlarz różnorodności. Są charyzmatyczni baptyści i antycharyzmatyczni. Są konserwatywni baptyści i liberalni baptyści. Są baptyści pełnej Ewangelii. Kalwińscy baptyści, kładący akcent na suwerenność Boga. I są baptyści wolnej woli. To tylko kilka przykładów. I nie mam nic do baptystów. To samo ma miejsce wśród zielonoświątkowców, anglikanów i innych denominacji protestanckich. Mamy mnóstwo odmian baptystów, zielonoświątkowców, anglikanów, prezbiterianów, metodystów, adwentystów i wielu innych. Te kościoły nie są jednolite. Chociaż mają jakieś tam wspólne wyznanie wiary, tak jeśli pójdziemy do jednej społeczności i odwiedzimy tydzień później następną, zobaczymy wiele różnic. Może nam się uda, że będą podobne w jakiś sposób, ale jest naprawdę ogromny wachlarz odmienności w tych ewangelicznych kościołach i protestanckich ogólnie rzecz biorąc. Ale to samo dotyczy kościoła rzymskokatolickiego, który chociaż formalnie stanowi jedną całość, wewnętrznie jest podzielony i rozczłonkowany. Są konserwatywni i liberalni katolicy. Są propapiescy katolicy i są antypapiescy katolicy. Nawet w naszym kraju coraz więcej katolików mówi otwarcie przeciwko papieżowi. Są charyzmatyczni katolicy i nawet ultracharyzmatyczni katolicy. Oraz katolicy, którzy otwarcie walczą z wszelkimi przejawami ruchów charyzmatycznych, twierdząc, że pochodzą one z piekła. W łonie kościoła rzymskokatolickiego mamy tak odmienne stanowiska. Są rzymskokatolicy teologowie, otwarcie popierający teorię Wielkiego Wybuchu i teorię ewolucji. Oraz są też gorliwi jej przeciwnicy w kościele rzymskim. Wśród rzymskich katolików jest wiele odmienności teologicznych i masa różnych specyficznych, lokalnych odmian obrzędowości, jak na przykład w naszym kochanym Wejherowie. Mamy specyficzną odmianę katolicyzmu, gdzie podczas jednego ze świąt mamy tańczące obrazy, kłaniające się sobie, kręcące się w kółko, prawie walczące ze sobą. Możecie zobaczyć na YouTubie, jeśli nie widzieliście tego cudu wejherowskiego. Takiego katolicyzmu nie spotkacie w żadnej innej części naszego kraju. Tylko tu lokalnie mamy taką odmianę kultu maryjnego i kultu obrazów. Kościół rzymski w wielu regionach Ameryki Łacińskiej w ogóle nie przypomina kościoła rzymskokatolickiego w Ameryce Północnej czy w Australii. Tamte kościoły są bardziej podobne do naszego. W Australii pójdziecie do wielu kościołów rzymskokatolickich, żadnych obrazów, żadnych figur, ksiądz normalnie ubrany, śpiewają te pieśni co my, ksiądz z Biblii głosi, coś zupełnie innego. A w Ameryce Łacińskiej? Co tam spotkacie? Jakieś straszne, potworne maszkary, które oni noszą w swoich pochodach. Kult zmarłych do tego stopnia, że to przypomina jakieś średniowieczne pogaństwo. Karmienie zmarłych, świętych, niewyobrażalne formy jakiejś ciemności. Niektóre lokalne rzymskokatolickie obrzędy ściśle związane z pierwotnymi pogańskimi wierzeniami afrykańskich plemion budzą strach i odrazę wśród europejskich rzymskich katolików. A znowu dla tamtych afrykańskich rzymskich katolików Odmiana europejskiego katolicyzmu jest postrzegana jako zimna, sformalizowana i bezduszna. W szeroko pojętym łonie chrześcijaństwa mamy też pomniejsze sekty, jak właśnie Świadkowie Jehowy czy Mormoni, które na zewnątrz prezentują się jako monolity i stosują różne formy zarządzania i kontroli, aby utrzymywać wewnętrzną jedność, ale to tylko pozory jedności. Jeśli znacie ludzi, którzy wyszli z tych opresyjnych sekt, to wiecie, ile tam jest niepewności i tłumionych, ukrywanych wątpliwości co do słuszności, poglądów i praktyk, które mają tam miejsce. A więc jest to fałszywa jedność, pozorna jedność. Jedność, którą chlubią się przed tym światem, przed ludźmi, do których idą i mówią, zobaczcie, my jesteśmy jedno. Ale jak tam pójdziesz, to przekonasz się, na czym oparta jest ta jedność, na jakim reżimie, na jakim zastraszeniu, na jakich formach opresji członków tej organizacji, czy tych organizacji i im podobnych. A więc niektórzy budują jedność siłą, strachem. Czy pierwotny chrześcijański Kościół był doskonałą jednością, o którą modlił się Pan Jezus? Tak czy nie? Niestety nie. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział i przeczytajmy od 10 wiersza. Apostoł Paweł mówi, proszę więc, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili, dosłownie tam jest napisane, żebyście wszyscy wyznawali to samo, żeby nie było tak, że jeden wyznaje to, a drugi wyznaje coś innego. Mówi, proszę was, żebyście mówili to samo i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni, zjednoczeni jednakowym myśleniem, żebyście tak samo myśleli i jednakowym zdaniem, żebyście dochodzili do tych samych wniosków. Dlaczego Paweł to mówi? Dlatego, że tak nie było. Dlatego, że nie myśleli tak samo, nie mówili tego samego i nie mieli jednego zdania. Mieli odmienne zdania na różne tematy i wyrażali to, i kłócili się, i dzielili się. O tym mówią następne wiersze. Zobaczcie. Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. A więc byli donosiciele w pierwszym kościele, bracia i siostry z domu Chloi, którzy pojechali do Pawła i mówią, jest tak źle, są podziały, są kłótnie w naszym zborze, pomóż nam. Czasami są, wiecie, donosicielstwo jest czymś okropnym, ale są sytuacje, w których jak sobie nie możemy sami poradzić z czymś, to musimy pójść do kogoś i poprosić o pomoc. I to jest taka dobra forma donosicielstwa. Kiedy idziemy do mądrego człowieka, do brata lub siostry, i donosimy na sytuację w naszym domu na przykład, że nie dajemy sobie rady, potrzebujemy pomocy, potrzebujemy porady, nie radzimy sobie w zborze z tym czy z tamtym i szukamy pomocy braci, żeby nam pomogli. Tak zrobili domownicy Chloi z Koryntu. Poszli do Pawła i donieśli mu, że w ich zborze są spory. I dalej Paweł wyjaśnia, na czym to polega. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, Ja jestem Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. A więc jak widzimy, zbór się podzielił na stronników różnych apostołów i samego Chrystusa. Ci byli w tej najlepszej grupie, można powiedzieć, chociaż obawiam się, że w tej sytuacji to była tylko jedno ze stronnictw. I Paweł pyta, czy Chrystus jest podzielony? Czy Chrystus jest podzielony? Czy On jest tak rozczłonkowany jak wy? Czemu nie stanowicie jedności? Czemu nie myślicie tak samo? Czemu nie wyznajecie tego samego? O co chodzi? W czym jest problem? No studiowaliśmy tutaj cały ten pierwszy list do Koryntian i widzieliśmy, jakie tam były problemy. Rozdział po rozdziale studiowaliśmy i widzieliśmy, jakie tam były problemy. O co oni się kłócili? Jak się dzielili? Do tego stopnia niektórzy się kłócili, że szli do świeckich sądów sądzić się z bratem o jakieś majątkowe sprawy. Tak wyglądał pierwotny Kościół w Koryncie. Ale czy tylko w Koryncie był taki problem? Otwórzmy list do Galacjan, pierwszy rozdział. List do Galacjan, pierwszy rozdział, czytajmy od 6 do 8 wiersza. Paweł mówi do nich, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej Ewangelii, do innej dobrej nowiny. Czyli Paweł zakładał zbór w Galacji, głosił im Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Oni ją przyjęli do czasu, kiedy nie przyszli kolejni mieniący się apostołami i zaczynali im głosić inną dobrą nowinę, inną Ewangelię o tym, że Chrystus nie wystarczy, że jeszcze coś trzeba dołożyć, trzeba się obrzezać, trzeba zachowywać prawo mojżeszowe, trzeba obchodzić szabat, trzeba jeść odpowiednie rzeczy, a innych nie jeść, trzeba przestrzegać świąt żydowskich, obchodzić nowie księżyca i tak dalej, i tak dalej. O tym dalej czytamy w tym liście, więc wiemy, jaki był problem. I Paweł mówi, głoszą wam inną nowinę, a wy tak prędko dajecie się odwieść. Mówi, jednak nie ma innej Ewangelii, nie ma innej dobrej nowiny. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną, od tej, którą my wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł mówi, ta Ewangelia, którą my wam przynieśliśmy, jest tą pierwotną Ewangelią, którą głosił Chrystus i powołał swoich apostołów, wiernych świadków Jego życia, Jego męki, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i mówi, my tą Ewangelię wam przekazaliśmy. Teraz przychodzą do was jacyś inni ludzie i wy im wierzycie i dajecie się odwieść od tej Ewangelii, co oczywiście powoduje napięcia w zborze, co oczywiście powoduje spory, podziały, no bo ci już nie wierzą, niektórzy z nich już nie wierzą tej pierwotnej Ewangelii, ale wierzą tej nowej Ewangelii. I Paweł mówi, że choćbyśmy to my sami nawet przyszli do was i teraz wam mówili coś innego niż to, co wam mówiliśmy na początku, albo nawet jakby wam się ukazał jakiś anioł z nieba. Słyszycie te słowa? Choćby Matka Boska się objawiła, choćby nie wiadomo jaka święta zjawa się objawiła i mówiła coś innego niż to, czego nauczał Jezus Chrystus, Paweł mówi, niech będą przeklęci. Bardzo silne słowa. Nie moje słowa, słowa apostoła Pawła, powołanego przez Jezusa Chrystusa do głoszenia tej prawdziwej Ewangelii. Mówi, nie ma miejsca na inną Ewangelię, nie ma miejsca na innego Chrystusa niż tego, którego wam my głosiliśmy. Ktokolwiek to czyni, niech będzie przeklęty, co znaczy odrzucony, wyłączony spośród was. Nie przyjmujcie tego, nie słuchajcie tego, wyrzućcie takiego, który by coś takiego wam głosił. Mocne słowa. Ale niestety Kościół już w pierwszych wiekach, jak widzimy, był skłonny słuchać takich ludzi, przyjmować nauki odstępcze, niezgodne z Ewangelią Pana Jezusa, niezgodnych z nauką apostolską. Ludzi, którzy nie mieli żadnego osobistego kontaktu z Jezusem Chrystusem, ale którzy weszli do Kościoła i sobie uzurpowali autorytet apostolski, którego Pan Jezus im nie nadał, i głosili zwodnicze nauki. A inni, jak widzimy, z łatwością to przyjmowali, słuchali ich, tak jakby ich głos był głosem Boga, a nie był. Był głosem zwodziciela, był głosem szatana. I robiły się rozdźwięki, podziały. Otwórzmy list Judy, kolejny list kolejnego apostoła, brata pańskiego. List Judy, pierwszy rozdział, tam właściwie jest tylko jeden rozdział w tym liście. I przeczytajmy trzeci i czwarty wiersz. Juda mówi, kochani, zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętym. I tutaj Juda używa tego słowa wiara, nie w takim potocznym sensie osobistej wiary, ale używa tego słowa wiara w odniesieniu do tego, w co wierzymy. Czyli mówi, mamy bronić tego, w co wierzymy, czyli tych doktryn wiary, prawdy wiary, tego, kim jest Chrystus, co Chrystus uczynił dla nas, gdzie leży nasze zbawienie, gdzie leży źródło życia, w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy postępować, aby podobać się Bogu, aby wielbić Boga, aby służyć Bogu. I Paweł mówi, przepraszam, Juda mówi, wzywam was do walki o to. To nie jest zajmowanie jakiejś biernej postawy, to nie jest przysłuchiwanie się tym nowinkom, przysłuchiwanie się tym dziwnym nauczycielom, tym dziwnym ludziom, którzy zaprzeczają temu, co jest napisane, którzy przekręcają to, co jest napisane, przeinaczają to ku własnej zgubie. Dalej Juda o nich mówi. Wśliznęli się między was pewni ludzie. Tu używa takiego słowa, które mówi o takich pełzających jakichś płazach, które, wiecie, się wpełzały do społeczności. Tak nie, nikt ich nie zauważył, jak oni weszli. Tak niepostrzeżenie weszli, mówi, między was. Nawet nie wiecie, kim oni są. Nie wiecie, jak to się stało, że oni są w ogóle z wami. Kiedy oni nie wierzą w to, co wy wierzycie. Nie wyznają tego, co wy wyznajecie. Mówi, wśliznęli się między was. Pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni. Łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. W tym przypadku byli to ludzie, którzy twierdzili, że są wierzący i mówili, że łaska Boża jest tak wielka, że możemy żyć jak nam się podoba. Że jeśli tylko wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, to nieważne jak żyjemy, nieważne jak postępujemy. Wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy robimy błędy, więc nieważne jak żyjemy. Ważne, że dobrze wierzymy, że uznajemy, że Jezus jest Synem Bożym. Ale w związku z tym, jak żyjecie, to już nie było takie ważne dla nich. Obracali łaskę w bezbożność. Mówili, że łaska wystarczy, łaska wszystko zakrywa. Ważne, że wierzysz, ważne, że do dobrej społeczności należysz, do dobrego kościoła chodzisz. To wystarczy, nieważne jak żyjesz. Nie. Obracają łaskę Boga w przyzwolenie na rozwiązłość. Pozwalali ludziom grzeszyć jak tylko chcieli. Mówili, to wszystko ok, Jezus za was umarł, Jezus zapłacił za wasz grzech, Jego krew oczyszcza was wszelkiego grzechu, więc no, rób ta co chce, ta. Ważne, żebyście tylko dobrze wierzyli, przychodzili do kościoła i dawali pieniądze na tacę i wszystko będzie dobrze. Zapierają się też naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Widzisz, jeśli Jezus jest twoim jedynym władcą i Panem, nie ma mowy, żebyś robił to, co tobie się podoba. Nie ma mowy, żebyś sobie żył, jak tobie się podoba. Żebyś robił to, co masz, na co masz ochotę i co chcesz. Jeśli Jezus jest twoim jedynym władcą i Panem, to będziesz żył tak, jak Jezus naucza. To będziesz się słuchał Jego przykazań i będziesz postępował według Jego woli. A oni się tego zapierali swoim życiem, swoim postępowaniem, swoim przyzwoleniem na nieprawość, na powtórne rozwody, na rozwody i powtórne małżeństwa, na różnego rodzaju formy niemoralności, o czym dalej Juda mówi w tym liście. Jacy to byli ludzie? Dogadzający swoim przyjemnościom, swoim pasjom, niemoralni ludzie. Ale chcieli być w Kościele, chcieli być wśród zbawionych, wierząc w Jezusa, uznając Go za Zbawiciela, ale nie za Pana. I dzisiaj też wielu ludzi, uważajcie na tych ludzi, którzy mówią wam, przyjmij do swojego serca Jezusa jako Zbawiciela. I na tym się kończy, to za mało. Nigdzie Biblia nie mówi, że masz Go przyjąć jako swojego Zbawiciela. Nigdzie, nie ma takiego ani jednego miejsca, które mówi, przyjmij Jezusa do swojego serca jako swojego Zbawiciela. Nie ma takiego miejsca. Biblia tego nie naucza. Biblia mówi, przyjmij Go jako Pana. On musi stać się twoim Panem, a jeśli stanie się twoim Panem, wtedy staje się twoim Zbawicielem, wtedy cię zbawia. Ale jeśli nie jest twoim Panem, jeśli nie oddajesz Mu swojego życia w posłuszeństwo, to nigdy nie będzie twoim Zbawicielem. Możesz sobie go wyznawać, możesz go zapraszać, to nic ci nie da. Musisz się odwrócić od grzechu i oddać mu swoje życie w posłuszeństwo jako Panu. Tylko wtedy cię zbawi. Zauważcie, że Pismo wszędzie w ten sposób mówi o naszym zbawieniu. Gdy Chrystus panuje w nas, gdy jest naszym jedynym władcą, kiedy już nie należymy do siebie samych, ale z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, i żyjemy już nie dla siebie, dla zaspokajania własnych pożądliwości, ale żyjemy dla Chrystusa. On jest naszym Panem, On nam rozkazuje. On decyduje, na co nam wolno, a czego nam nie wolno. Gdzie mamy iść, gdzie nie mamy iść. Gdzie mamy mieszkać, gdzie nie mamy mieszkać. Z kim się mamy pobrać, a z kim nie. On jest Panem naszego życia i tylko wtedy jest naszym Zbawcą. Natomiast ci powoływali się na Jego łaskę, ale odrzucali Jego panowanie. Otwórzmy list do Rzymian, 16 rozdział. Dzisiaj widzicie, ludzie tak, z takim sentymentem mówią o pierwotnym Kościele. O, żebyśmy byli jak ten pierwszy Kościół. I co mają na myśli, kiedy tak mówią? Żeby się działy te cuda, co tam się działy, żeby się uzdrowienia działy, żeby zmarli byli wzbudzeni. Tego wszyscy chcą, tak? Tego mówią, o tym mówią, kiedy mówią pierwszy Kościół, wspaniały pierwszy Kościół, jedność, miłość, jedność, cuda, znaki, wow. Chyba nie czytają dokładnie Nowego Testamentu. Nie widzą, że oni mieli też swoje problemy. Że to nie było tak wow, z dnia na dzień i wszystko super. Ale byli tacy ludzie w Kościele, którzy takie rzeczy głosili i zbory były zakażone taką nauką. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, że jest tam kwas, który ich wszystkich zarazi, jak go nie usuną spośród siebie. W zborze, w Koryncie był człowiek, który mieszkał, żył seksualnie ze swoją własną macochą. I Koryntianie to tolerowali. Taką mieli wielką miłość do wszystkich, tolerancyjną, że akceptowali takiego człowieka, który w ich kościele żył ze swoją macochą. i w ogóle z tym nic nie robili. Ale za to ciągnęli brata do sądu, że coś tam był mu dłużny i nie chciał oddać, czy jakikolwiek tam był problem, nie znamy szczegółów. Więc nie było tak pięknie, bracia, siostry, nie było wszystko tak super i bezproblemowe, jak nam się czasami w naszej naiwności wydaje. Owszem, były dobre rzeczy, ale było też wiele problemów. Było też wiele podziałów. Tak jak i dzisiaj. Są dobre rzeczy, ale są też problemy. I albo się nimi zajmiemy, albo weźmiemy sobie do serca te apostolskie napomnienia i będziemy korygować nasze błędy i będziemy się odwracać od nich i będziemy pracować ze wszystkich sił, które Bóg nam daje, żeby pełnić Jego wolę, albo zlekceważymy to i staniemy się jedną z wielu grupek, które mienią się, że żyją, a są martwe. Są rozczłonkowane, podzielone i nie ma w nich błogosławieństwa Bożego i życia wiecznego. List do Rzymian, 16 rozdział. Czytajmy od 17 wiersza. 17 i 18 wiersz. Apostoł Paweł pisze do Rzymian. A proszę was, bracia, strzeżcie się ludzi, którzy wywołują podziały i skandale uderzające w naukę, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Dlaczego Paweł pisze to do Rzymian? Dlatego, że tacy się pojawiali wśród nich, dlatego, że tacy ludzie przychodzili do kościoła. Ludzie wywołujący podziały, rozdźwięki, rozdwojenia, skandale. Paweł mówi, strzeżcie się, uważajcie na takich ludzi, którzy uderzają w naukę apostolską, którzy próbują coś zmieniać, którzy próbują coś lekceważyć, którzy próbują coś dodawać, świętą tradycję do Pisma Świętego niektórzy dodali. Inni mają swoje kościelne nauki, których nie znajdziecie w Piśmie Świętym, ale których oni się pilnie trzymają. Te społeczności Amiszów, którzy tak pobożnie wyglądają i niektórzy z nich są bardzo pobożni, ale trzymają się tylu tradycji, których w ogóle nie znajdziecie w Piśmie Świętym, które oni przyjęli i uważają za świętość. I wszystkich, którzy ich nie przyjmują, odrzucają. Jedni Amisze kłócą się z innymi Amiszami, którzy mają inne tradycje, troszeczkę inny ubiór, troszeczkę inny sposób uczesania, troszeczkę inne zwyczaje. I oni już nie mogą mieć ze sobą społeczności, nie mogą mieć jedności, bo mają swoje ludzkie tradycje, które przyjęli i się dzielą między sobą, i się kłócą ze sobą, nienawidzą się nawet ze sobą. Ludzie wywołujący podziały, skandale uderzające w naukę, które przyjęliście. Paweł mówi, unikajcie takich ludzi, nie miejcie z nimi nic wspólnego. Widzicie, że oni coś mówią przeciwko zdrowej nauce, po prostu ignorujcie ich, starajcie się z nimi unikać z nimi kontaktu. Tacy bowiem nie służą naszemu Panu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Mają swoje własne interesy, mają swoje własne ja, które zmusza ich do tego, że muszą tym się dzielić, muszą to robić, muszą powodować kłótnie, podziały, rozdźwięki. A niektórzy wiemy, że to służenie brzuchowi polegało na tym, że po prostu ciągnęli zyski. Chodziło im o pieniądze, chodziło im o to, żeby inni ich opłacali w ich apostolskich podróżach, w ich głoszeniu swoich nauk. Po prostu szukali ludzi, którzy będą ich sponsorować w ich pracy. I takich dzisiaj też nie brakuje. Ludzi, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Biblia przestrzega nas przed takimi ludźmi, którzy chcą zrobić pieniądze w Kościele, którzy dużo mówią o pieniądzach. Ciągle są im potrzebne pieniądze na ich służbę, na to, na tamto, na siamto. Paweł mówi, uważajcie na takich ludzi. Oni nie służą Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Za pomocą gładkich oszustw oraz pochlebstw zwodzą serca ludzi prostodusznych. Będą schlebiać, będą mówić, jacy to wspaniali jesteście, jacy to jesteście hojni, jacy to dobrzy jesteście, jacy to święci jesteście, żeby tylko was uśpić i sprzedać wam swoje gładkie oszustwa, a potem was wyzyskiwać. I widzimy, jak wiele kościołów jest bogatych, księża, biskupi żyjący w pałacach, w dostatkach, kiedy ludzie nie mają co jeść. Zabiorą wdowie ostatni grosz na pogrzeb, na chrzest, na wszystkie te rzeczy, które darmo powinniśmy dawać. Pan Jezus mówi, darmo wzięliście, darmo dawajcie, a za wszystko jest, trzeba płacić, płacić, płacić, płacić za wszystko. Są oczywiście tacy, którzy nie są tacy, nie wszyscy są tacy chytrzy, nie wszyscy są tacy, że wyciągają rękę. Są też miłosierni, którzy zrobią to za darmo. Nie mówię, że wszyscy. Ale niestety cały system jest zbudowany na pieniądzu. Cały system jest zbudowany na ludziach, którzy chcą sobie wygodnie żyć z religii. I Biblia mówi, to nie są słudzy Chrystusa. Wystrzegajcie się takich. I w kościołach protestanckich nie brakuje takich pastorów i biskupów, którzy trzymają się swych stołków, trzymają się swych posad jak tylko mogą, bo mają z tego dobre pensje, bo sobie podróżują po świecie za kościelne pieniądze. To jest niegodziwe. To nie ma nic wspólnego z naśladowaniem Chrystusa, który wiemy, jak skromnie żył, który jak umierał, to miał tylko na sobie to, co miał na sobie i to wszystko, co miał. Jego szatę zdjęli z niego i nią, o nią kości rzucali. To był cały jego majątek. On nie szukał wygód, nie mieszkał w hotelach, tylko spał z uczniami często na zewnątrz. Już jak się urodził, to nawet nie było mu gdzie, w gospodzie nie było dla niego miejsca, tylko urodził się w ubogiej stajence. A dzisiejsi słudzy Boga, którzy ciągle o pieniądzach mówią, którzy ciągle domagają się pensji, domagają się za wszystko, żeby im płacić, co to jest? To jest naśladowanie Chrystusa? Nie, to nie ma nic wspólnego z Chrystusem. I jeszcze na koniec tej smutnej listy, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Apostoł Paweł tutaj mówi o sytuacji, w której wierzący ludzie spotykają się, aby świętować śmierć Pana Jezusa, aby jeść z chleba i pić z kielicha na pamiątkę tego, co Jezus uczynił. Jakże to święta okazja, jakże to święta pamiątka. Ale co się dzieje w Koryncie podczas tego wspominania śmierci Jezusa Chrystusa? Zobaczcie, do czego chrześcijanie potrafią dojść, że w takich sytuacjach najbardziej świętych mogą się ze sobą dzielić. 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, wiersz 18 i 19. Paweł mówi, przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały. I kontekst, przeczytajcie, jest kontekstem obchodzenia Wieczerzy Pańskiej. Schodzili się, by wspominać śmierć Jezusa i powstawały między nimi podziały. I Paweł dalej opisuje, na czym to polegało. Niektórzy po prostu zabierali się do tego, co przynieśli do jedzenia, pili wino, które przynieśli, a potem przychodzili biedni niewolnicy, którzy nic nie mieli i dla tych już nie było Wieczerzy Pańskiej. Nikt o nich nie myślał. Byli w pogardzie. Paweł mówi, coś takiego. Przy wspominaniu śmierci Jezusa pogardzacie tymi biednymi braćmi, którzy nic nie mają. Jak, dokąd doszliście w swojej głupocie, w swojej ślepocie, żeby coś takiego miało miejsce podczas Wieczerzy Pańskiej? I dalej Paweł dodaje, prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów. To jest tragiczne, że tak musi być, ale tak musi być. Niestety takie sytuacje pokazują prawdę. Jest to smutna prawda i bolesna prawda, ale konieczna. Dlatego Paweł mówi, powinno nawet dojść do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. A więc co to znaczy? Że nie wszyscy, którzy przychodzą do kościoła, nie wszyscy, którzy przychodzą na nabożeństwo, prawdziwie wierzą. Jest wielu, którzy przychodzą z innych pobudek. Mają swoje personalne potrzeby spotkania się z miłymi ludźmi, pośpiewania piosenek, zjedzenia wspólnego obiadu. Niektórzy przychodzą, bo potrzebują pomocy materialnej. Z różnych przyczyn ludzie przychodzą. Albo mają taką religijną potrzebę, że nie chcą siedzieć w niedzielę sami w domu, lepiej gdzieś pójść i po prostu się z kimś spotkać, no, powielbić Boga, pośpiewać. Mają taką potrzebę, żeby zaliczyć chrześcijańską niedzielną powinność, ale nie są prawdziwie wierzący. I to wychodzi, mówi, to wychodzi w różnych sytuacjach. Widać właśnie przez te podziały, przez to, jak się zachowują, jak traktują innych, widać, że nie są prawdziwie wierzący. Nie bije od nich ciepło, nie pije od nich łagodność, pokora, miłość, ale coś innego wychodzi. Jak otworzą swoje usta, to od razu słychać, że to nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Będą rozmawiać o polityce, o sytuacji gospodarczej, o koronawirusie, o tym, o tamtym, o siamtym, o wantym, ale nie o Chrystusie. Jak przychodzi do rozmowy o Chrystusie, to jakoś milkną. Ale wszystkie inne tematy, o tak, chętnie rozmawiają. I tak jak mówię, swoim postępowaniem, swoim sposobem traktowania innych pokazują, że nie są naprawdę wierzącymi. Nie podejdą do nowej osoby, nie zapytają się brata, siostry, jak się czuje, co słychać, tylko od razu podchodzą i o sobie będą mówić, co oni myślą, co oni uważają, co oni czują. Ja, mnie, moje i tak dalej. Nie są prawdziwie wierzący ludzie. Mają pozór pobożności. Ale ich życie, ich słowa jest zaprzeczeniem prawdziwej pobożności. I Paweł mówi, to musi wyjść. Niestety takie rzeczy muszą wyjść, żeby się pokazało, kto jest bratem, a kto nie jest. Kto jest siostrą, a kto nie jest. Przykre to, ale tak było wtedy, tak było w Koryncie i tak jest dzisiaj. A więc podziały, rozłamy, rozdwojenia nie mają swoich korzeni w późniejszych wiekach chrześcijaństwa. W średniowieczu czy w wyniku reformacji i oświecenia. To tylko były kolejne owoce ludzkiej grzeszności. Ludzkiej czasami niemożności zniesienia bezdusznej religijności, odstępstwa od Słowa Bożego. Różne były przyczyny. Niektóre były złe, niektóre były dobre. Ale widzimy, że te rzeczy miały miejsce już wśród pierwszych uczniów Jezusa, którzy kłócili się między sobą o to, kto z nich jest najważniejszy w Królestwie Bożym. Kto z nich będzie miał najlepsze miejsca przy Jezusie, po Jego prawicy i po Jego lewicy. Najlepsi Jego uczniowie o to się kłócili, Jan i Jakub. Nawet matkę swoją poprosili, żeby się za nimi wstawiła u Jezusa, żeby oni mieli te najlepsze miejsca koło Jezusa. Wyobrażacie sobie? A inni uczniowie, jak ktoś słyszeli, to się zdenerwowali. To my, to dla nas te miejsca, nie dla was, co wy się pchacie przed nas? Tacy byli pokorni. Jego uczniowie. Przy Wieczerzy Pańskiej, kiedy Pan Jezus zapowiadał im swoją śmierć, oni się kłócili między sobą, kto z nich jest pierwszy, kto z nich jest najważniejszy. Jezus mówi o swojej śmierci, a oni się kłócą, kto jest najważniejszy między nami, kto jest pierwszy, kto tu będzie przewodził. I w końcu jeden z dwunastu najbliższych uczniów Jezusa zdradził swojego mistrza i sprzedał go, wydał go na śmierć za 30 srebrników. Jeden z uczniów Jezusa, ten, który chodził z nimi, wyglądał jak uczeń, który być może został przez Jezusa wysłany, aby uzdrawiać chorych, wypędzać demony, czynić cuda. I ten oto uczeń zdradza swojego mistrza, sprzedaje go jak niewolnika. Okazuje się obłudnikiem, oszustem, zdrajcą. Chociaż był w gronie tych najbliższych Jezusowi. Czyli widzimy, że wśród tych naśladowców, pierwszych uczniów Jezusa też nie brakowało problemów z jednością. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy uczniowie już zostali napełnieni Duchem Świętym, czytamy, że i tam nie brakuje rozdźwięków między nimi. W Jerozolimie jest problem opieki nad wdowami. Jedne wdowy były bardziej otoczone lepszą opieką, a inne wdowy były zaniedbywane, bo te były Żydówkami, a tamte nie były Żydówkami. Więc tymi Żydówkami lepiej się zajmowano, a tamte lekceważono. I się zrobił problem, zrobił się konflikt, trzeba było to rozwiązywać. Potem zrobił się konflikt na tle prawa mojżeszowego. Co z 10 przykazaniami? Co z prawami Mojżesza? Jak chrześcijanie się mają do tego odnieść? Czy my mamy przestrzegać te wszystkie dotychczasowe żydowskie zwyczaje? Bo przecież Kościół się zaczynał od Żydów. Pan Jezus był Żydem, wszyscy Jego uczniowie byli Żydami i pierwszy Kościół był Kościołem żydowskim w Jerozolimie. Ale kiedy zaczęli się nawracać poganie, no to pytanie się pojawiło, co teraz z tymi? I jedni mówili, tak, powinni wszystko przyjąć i dalej robić to wszystko, co Żydzi. A inni mówią, nie. Nie ma takiej potrzeby. Chrystus wystarczy. Wiara w Jezusa Chrystusa i posłuszeństwo Chrystusowi wystarczy. Nie trzeba teraz tych wszystkich rzeczy, które były tylko cieniami i zapowiedziami Chrystusa. I zaczęło się gorąco robić, zaczęły się spory, kłótnie. Aż musieli zwołać sobór w Jerozolimie i tam dyskutować. Długie czytamy dyskusje i gorliwe, żarliwe były. Ale z łaski Bożej doszli do jedności. Z łaski Bożej doszli do pojednania. I coś wspólnie postanowili, chociaż widzimy, że i tak później inni się tego nie słuchali. I tak robili swoje. Mimo, że oni tam to coś ustalili, mimo, że się zgodzili, to i tak później inni szli i dalej robili swoje. Widzimy apostoła Pawła i Barnabę, którzy razem jadą na misję, modlą się o nich, poszczą, wkładają na nich ręce, posyłają ich, aby głosili Ewangelię. Ale dochodzi do sporu między nimi, bo kuzyn Barnaby opuszcza ich w czasie jednej z ich podróży. Nie jedzie z nimi do końca tej podróży misyjnej, tylko zawraca do domu. I Barnaba chce go znowu zabrać w kolejną podróż misyjną. A Paweł mówi, nie zabieramy go, on nas zostawił, opuścił nas, nie będziemy teraz tracić pieniędzy na takiego człowieka, który jest niespolegliwy. A Barnaba mówi, daj mu szansę tego, no, to on jest naprawdę, on żałuje, on chce teraz dobrze. A Paweł mówi, nie. I się nie mogą dogadać o taką rzecz. I czytamy, że się rozchodzą. Barnaba bierze tego swojego kuzyna, jedzie w jedną stronę, a Paweł bierze sobie innego współpracownika, Sylasa, i jedzie z nim w inną stronę. Nie dogadali się, nie udało im się porozumieć. Tacy ludzie, przywódcy Kościoła, się nie dogadali. I jak widzieliśmy w listach apostolskich, czytając listy apostolskie, widzimy różne rozdźwięki, spory, czy to w pojedynczych wspólnotach, czy między pojedynczymi członkami tych wspólnot. A więc wracam do mojego pierwszego pytania. Czy modlitwa Pana Jezusa o jedność wśród Jego naśladowców została, czy nie została wysłuchana? No ktoś powie, no została wysłuchana, bo przecież Ojciec słuchał, tak? Ojciec zawsze wszystko słyszy, więc w takim sensie Go wysłuchał. No słuchał Go, ale widzimy, że tak się nie stało. Czy też wysłuchał go w takim sensie, że dopomagał zachowywać tą jedność i budować tą jedność. Jeśli patrzymy na mnogość kościelnych denominacji i różnych organizacji religijnych, jeśli patrzymy na historię chrześcijaństwa pełnej wojen religijnych, prześladowań, torturowań, zadawania bólu i uśmiercania jednych przez drugich, to z pewnością można mieć poważne wątpliwości co do jedności chrześcijan i wysłuchania przez Boga modlitwy Pana Jezusa. Jeśli tylko na to patrzymy, jeśli to jest wszystko, co widzimy, i tak często, takie zarzuty często słyszymy od ludzi. Chrześcijaństwo? Popatrz na historię, zobacz, ile tam ognia, ile tam miecza, ile tam prześladowań, ile tam kłótni, ile tam cierpienia, ile krzywdy, ile niesprawiedliwości, ile rabunku i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest prawda. Nie możemy temu zaprzeczyć. Tak jest. Taka jest historia Kościoła. W sensie tego, co świat nazywa Kościołem i tego, co się zwie Kościołem. Natomiast zasadnicze pytanie, jakie musimy sobie zadać, jest takie. Czy to jest Kościół Jezusa Chrystusa? Czy to prawdziwi chrześcijanie? Ilu prawdziwych chrześcijan jest w gronie nominalnych chrześcijan różnej maści, którzy nazywają się chrześcijanami, ale nimi nie są? Jezus nie jest ich Panem. Owszem, wielu z nich mówi do Jezusa: Panie. Jezus mówi, wielu przyjdzie w owym dniu, w dniu sądu, i powiedzą: Panie, Panie. Dwa razy nawet. Z emfazą. To dwukrotne powtórzenie oznacza, że oni są głęboko przekonani, że On jest ich Panem. Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie robiliśmy tego, tamtego, owamtego? A Jezus mówi, nie, nie jestem waszym Panem, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Więc tu jest kwestia panowania. Nie to, że mówisz Panie, nie to, że wyznajesz Go Panem, ale czy czynisz wolę Ojca, który jest w niebie. Wtedy Jezus jest twoim Panem, bo On czynił wolę swojego Ojca. I jeśli On jest naszym Panem, to my będziemy czynili wolę naszego Ojca, który jest w niebie. Więc w gronie nominalnych chrześcijan, to znaczy tych, którzy się mienią chrześcijanami, nominalny chrześcijanin to ktoś, kto mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, to jest nominalny chrześcijanin. W gronie tych wielu nominalnych chrześcijan jest wąskie grono prawdziwych chrześcijan. Pan Jezus mówi, jest szeroka droga, po której kroczą tłumy na swoje zatracenie. Ale jest też, mówi, wąska droga, przed którą stoi wąska brama. I mówi, niewielu jest tych, którzy znajdują tą wąską bramę, którą jest sam Jezus Chrystus. I niewielu idzie tą wąską drogą, którą jest sam Jezus Chrystus. On mówi o sobie, ja jestem bramą, tutaj Robert dzisiaj czytał nam fragment z Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi o sobie, że jest bramą, a w innym miejscu mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I niewielu, Jezus mówi, jest takich, którzy znajdują tą bramę i idą tą wąską drogą. Jest wielu, którzy mówią, Panie, Panie, ale nie czynią Jego woli. Więc ich słowa, ich wyznanie są daremne. To są tylko bierni lub aktywni członkowie różnych kościołów czy społeczności, ugrupowań, jak to chcemy nazywać, ale oni robią więcej szkody niż pożytku. Swym życiem i swoją postawą i swoim wyznaniem zaprzeczają nauce Chrystusa i nie odzwierciedlają Jego ducha miłości, łagodności i pokory i posłuszeństwa woli Ojca w niebie. Natomiast ci, którzy prawdziwie narodzili się z Ducha Świętego, oddali całe swoje życie w posłuszeństwo Panu Jezusowi i prowadzą nowe, uświęcone życie, to znaczy zadedykowane Mu, poświęcone Mu Jezusowi życie. Bez względu na to, do jakiej denominacji należą, bez względu na to, czy są członkami jakiegoś religijnego ugrupowania, czy też nie, ci wszyscy mają ze sobą szczególną, prawdziwą, duchową jedność i wspólnotę I do nich kierowane są liczne napomnienia Pisma Świętego, aby zachowywać tę jedność i aby pielęgnować daną im przez Boga jedność. Ta jedność nie jest wynikiem ich ekumenicznych działań, nie jest wynikiem ich starań jakichś kościelnych, ale jest im dana w Jezusie Chrystusie. Są jedno, dlatego że są w Jezusie. I przez to stanowią z Nim jedno i automatycznie ze sobą wzajemnie. Przeczytajmy na koniec jeszcze kilka fragmentów. List do Efezjan, 4 rozdział. List do Efezjan, 4 rozdział. Czytajmy od 1 do 6 wiersza. Apostoł Paweł mówi tak. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny waszego powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. To są cechy chrześcijan. Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I Paweł wzywa tych, którzy są powołani, żeby żyli godnie z tym powołaniem, postępując z wszelką pokorą, nie wynosząc się, nie stawiając się na pierwszym miejscu, nie oczekując od wszystkich poddaństwa, nie rządząc innymi, ale z pokorą, mówi, i łagodnością, nie agresywnie, nie jakiś przymus wywierając na innych, ale łagodnie, z łagodnością, nauczając, przemawiając, będąc przykładem, wzorem. Mówi, cierpliwie znoście jedni drugich, w miłości. Tak, jesteśmy różni. Niektórzy są trudni w swym charakterze, w sposobie bycia, ale my mamy znosić jedni drugich w miłości. W ten sposób budujemy jedność, znosząc się wzajemnie, nie tylko krytykując u każdego, co tam zobaczymy, od razu wyrzucając wszystkim, starając się wszystkich naprawić i tak jakbyśmy my nie mieli ze sobą samymi problemów różnych i nie mieli nad czym pracować u siebie samych. Owszem, mamy sobie pomagać, mamy się korygować, ale mamy to czynić w pokorze, z łagodnością, z miłością. Dokładajcie, zobaczcie, dokładajcie starań, aby co? Aby zachować jedność ducha w spójni pokoju. Zachować, to znaczy, że to jest nam dane, tylko co musimy z tym robić? Zachowywać to, co nam zostało dane. I dalej widzimy, w jaki sposób nam to zostało dane, na jakiej podstawie możemy być jedno. Jedno ciało. Chrystus nie jest rozczłonkowany, jak czytaliśmy, nie jest podzielony. Chrystus ma jedno ciało, ma jeden Kościół. Nieważne, jaki szyld wisi na drzwiach, nieważne, jaka jest to denominacja, ważne, czy w ich życiu jest prawdziwie Chrystus. Jeśli Chrystus tam jest, to jest mój brat. Nieważne, pod jakim szyldem się spotyka, czy bez szyldu, to nie jest ważne. Jeśli ja jestem w Chrystusie i On jest w Chrystusie, to jesteśmy jedno. Jedno ciało i jeden duch. Mamy tego samego ducha. Bóg dał nam swojego świętego ducha, tego samego ducha do wszystkich serc wierzących. Jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei. Mamy tę samą nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia. W jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, we wszystkich i przez wszystkich. To jest fundament jedności chrześcijan. Nie przynależność do jakiejś organizacji, nie przynależność czy brak przynależności tu czy tam, ale te rzeczy, To stanowi o prawdziwej jedności chrześcijan. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. To wszystko, co znajdujemy w Bożym Słowie, w nauce Pana Jezusa i Jego apostołów. To jednoczy prawdziwych chrześcijan. Nic innego. List do Rzymian otwórzmy, 15 rozdział. List do Rzymian, 15 rozdział, wiersz 5 i 6. A Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Paweł modli się o Rzymian, aby Bóg darzył ich jednomyślnością, aby Bóg obdarzał ich, czynił ich jednomyślnymi, jednego serca, jednej duszy, jednej myśli, jednego wyznania, jednym głosem by chwalili Boga. To jest coś, o co musimy się modlić, tak jak Paweł się modlił o Rzymian, żeby Bóg nam to dał. My sami tego nie jesteśmy w stanie wypracować cieleśnie, w naszej różnorodności, w naszym cząstkowym poznaniu, niezrozumieniu różnych rzeczy, patrzeniu inaczej na różne rzeczy. To jest coś, co Bóg daje do serc tych, którzy są w Jezusie. To Bóg darzy jednomyślnością, więc musimy się o to modlić, bracia, siostry. Módlmy się o jedność. Jeśli tutaj będą rozbrzmiewały modlitwy o naszą jedność, czy myślicie, że ktoś się waży siać między nami jakieś rozłamy, rozdźwięki? Kiedy bracia i siostry będą się modlić o jedność, nikt nie będzie się ważył robić jakichś tutaj kłótni i rozdźwięków. I my, modląc się o to, nie pozwolimy na to. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział i 10 wiersz. A teraz wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc tam widzimy, że Bóg daje jednomyślność, że od Niego pochodzi ta jednomyślność. Ale tutaj zobaczcie, Paweł mówi, wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie jednomyślni. A więc też i my mamy coś tutaj do zrobienia. Owszem, jeśli tylko my robimy bez modlitwy, bez Boga, to nic nie wskuramy. Ale jeśli się modlimy, to teraz zakasajmy rękawy i bądźmy, przyłóżmy rękę do tego dzieła, o które się modlimy. Wielu chrześcijan modli się o różne rzeczy, ale nic z tym nie robi. Biblia nie mówi, że mamy się tylko modlić. Biblia mówi, módlcie się o wszystko, ale to nie znaczy, że mamy być bierni. Może musimy zrobić wszystko, co do nas należy, aby Bóg pobłogosławił nasze dzieła, aby Bóg przyznał się do tego, o co Go prosimy. Paweł mówi, wzywam was, bracia, bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów, nie dopuszczajcie do tego. Kiedy widzicie, że coś jest nie tak, zróbcie wszystko, żeby nie było rozłamu. Módlcie się, łagodnie rozmawiajcie, tłumaczcie, podejmijcie wysiłki, żeby nie było rozłamów. Są ludzie, którzy wszczynają rozłamy, wszczynają kłótnie. Tak, przychodzą z nastawieniem, oni tutaj będą wszystkich pouczać, oni wiedzą najlepiej i będą się spierać ciągle o wszystko. Czy o swoje jakieś racje, o swoje przekonanie. I Paweł, nie dopuszczajcie do tego, nie pozwólcie na to, żeby były między wami rozłamy. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Jedna myśl i jedno zdanie. To samo przekonanie. Do tego musimy dążyć ze wszystkich sił. Jesteśmy do tego wzywani. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 11 wiersz. Wiem, że długo ciągnę, ale już zaraz kończę. Jeszcze wytrzymajcie chwilę. Zaraz skończymy, kochani. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 11 wiersz. W końcu, bracia, radujcie się. Bądźcie otwarci na pouczenie i napomnienie. Jesteśmy otwarci? Czy no, to mi się zgadza, to mi się zgadza. Będziemy się na pięści brać, będziemy się spierać, kłócić? Bądźmy otwarci na pouczenie, bądźmy otwarci na napomnienie. Jeśli coś jest nie tak, jeśli ja coś źle mówię, to powiedzcie mi to w łagodności, w pokorze, nie bijcie mnie, nie wyrzucajcie mnie za drzwi, ale porozmawiajcie ze mną łagodnie, ja posłucham was. Jeżeli coś źle powiedziałem, to wstanę tutaj i się poprawię. Nie ma problemu. Możecie mi powiedzieć, w czym się mylę, co nie tak mówię. Śmiało. Zawsze wam to powtarzam, wiecie, nigdy tutaj się nie uważałem za alfę i omegę, za nieomylnego człowieka. Jestem tylko zwykłym człowiekiem. I oczekuję, że będziecie mówili mi, jeżeli coś nie tak powiem. I wtedy was za to przeproszę i się poprawię. Bo jestem tylko człowiekiem i robię błędy, jak każdy człowiek. I tak samo wy. Bądźcie otwarci na pouczenie. Bądźcie otwarci na napomnienie. Nie miejcie postawy, że już wszystko wiecie, że już wam nie trzeba nic mówić, że nie trzeba was napominać i tak dalej. Ktoś, kto tak myśli o sobie, nie jest prawdziwym chrześcijaninem. To pokazuje na złe, nieodrodzone, zbuntowane serce. Ale chrześcijanin to człowiek pokory. To człowiek, który słucha napomnienia, rozważa napomnienie, zastanawia się i z łagodnością ewentualnie będzie podejmował dyskusję, ale nie żeby wszczynać spory. Nie żeby prowadzić do podziałów, nie po to, żeby się wynosić i kłócić. Dalej Paweł mówi, pozostawajcie w jednomyślności. Pozostawajcie w jednomyślności i zachowujcie pokój. A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Jeśli my będziemy pozostawać w jednomyślności i zachowywać pokój, to Bóg miłości i pokoju będzie z nami. List do Filipian, 1 rozdział, 27 wiersz. List do Filipian, 1 rozdział, 27 wiersz. Tylko postępujcie jak ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie. Widzicie, ile jest tych wyzwań do jedności? Paweł ciągle musiał chrześcijan tamtych czasów wzywać do jedności. My musimy słyszeć te napomnienia, by zabiegać o tę jedność, by dbać o nią. I ostatni fragment z 2 rozdziału tego listu. Uważnie wsłuchajmy się w ten fragment, kluczowy fragment. On nam pokazuje na tego, który jest dla nas wzorem pokory, uniżenia i ostatecznego wywyższenia i chwały. 2 rozdział listu do Filipian, od 1 wiersza. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jest zachęta w Chrystusie? Wszelka zachęta. Nie brak tam żadnej zachęty. Jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, a jest, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie. To wszystko jest w Jezusie. Paweł mówi, jeśli jest, jeśli wy to widzicie, że to tam jest, jeśli to rozumiecie, że to tam jest, jeśli tam jest to wszystko, to co mówi? Pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni. Pomnóżcie moją radość. Jak ja się cieszę, kiedy jesteście jednomyślni, Paweł mówi do Filipian. Nie ma dla mnie większej radości, kiedy bracia i siostry w zgodzie żyją. Tak jak dzisiaj na początku czytaliśmy w psalmie 139. Jak to dobrze, jak to miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Paweł się cieszy, mówi, to moja radość, kiedy jesteście jednomyślni, ale kiedy są podziały, kiedy są spory, kiedy jakieś tam siostry w Filipii się kłóciły ze sobą, to Paweł mówi, moje serce złamane, bo Boże serce jest złamane, bo to nie świadczy dobrze o Chrystusie. To nie jest świadectwo żadne, to jest zgorszenie. To jest antyświadectwo. Pomnóżcie, Paweł mówi, moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Widzicie to? Cały czas to się powtarza, nie? Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie innych za ważniejszych od siebie. Czy tak patrzysz na innych? Czy ty jesteś najważniejszy? Czy ja jestem najważniejszy? Czy inni są ważniejsi? Ja jestem gotów uniżyć się i służyć innym i zrobić wszystko, żeby o innych się zatroszczyć, a nie siebie stawiać na pierwszym miejscu i moje racje, i moje zdanie, i ja. Tego w Chrystusie nie ma, mówi. Tego nie ma w Chrystusie. W pokorze uważajcie innych za wyższych, za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Czy troszczysz się o brata, o siostrę, o ich potrzeby, o ich problemy? Modlisz się za nimi? Odwiedzasz ich? Rozmawiasz z nimi? Jak możesz, pomagasz w taki czy w inny sposób? Czy tylko troszczysz się o siebie, o swoją rodzinę, o swoje potrzeby i cię nie obchodzą inni? To nie jest chrystusowe. Jezus tak nie robił. Jezus nie troszczył się o siebie. Gdyby tak było, to by nie przyszedł tutaj do nas. Ale On wszystko zostawił, swoje całe bogactwo, cały swój majątek, całą swą chwałę i przyszedł, aby nam służyć. Zatroszczył się o nas. Jeśli należysz do Jezusa, jeśli Jezus jest twoim Panem, to jesteś tego samego ducha, masz tą samą postawę. Twoje życie nie kręci się wokół ciebie, ale żyjesz dla innych. To jest znamie prawdziwego chrześcijaństwa. To jest znamie Chrystusa. Życie dla innych. Życie dla Jezusa. Nie dla siebie. Jeśli żyjesz dla siebie, niczym się nie różnisz od ludzi tego świata, religijnych ludzi. Niczym. Nie myślcie tylko o tym, co wasze, ale myślcie o tym, co należy do innych. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. Tak mamy być wobec siebie nastawieni. I jak on był nastawiony? No Paweł dalej pisze. On, chociaż istniał w tej postaci, co Bóg. Jezus dokładnie jest jak Bóg Ojciec. Jest tej samej postaci. Istniał jak Ojciec, w jedności z Nim zawsze. Nie był kimś mniejszym, nie był jakimś stworzonym aniołem, jak niektórzy twierdzą, nie był jakąś istotą mniejszą od Boga. On istniał w tej samej postaci, co Bóg. Ale nie dbał o to, żeby być równym Bogu. To znaczy nie to, że mu nie zależało na tym, ale nie upierał się przy tym zachłannie. Tam jest takie słowo, które oznacza nie pozwolił sobie tego wydrzeć. Nie, on nie miał takiej postawy, żeby teraz to się kurczowo tego trzymać, ale on to oddał. Mając postać Boga, będąc Bogiem prawdziwie, pozwolił, by zostało mu to na jakiś czas zabrane dla nas, dla naszego zbawienia. Czytamy dalej, że on co zrobił? Wyrzekł się siebie. To nie znaczy, że przestał być Bogiem, ale przestał istnieć w tej postaci jako Bóg, w sensie takim, że stając się człowiekiem, przychodząc tutaj na ziemię, pełnia bóstwa w nim mieszkała, ale żył tak jak my, żył w ograniczeniach ludzkiego ciała. Był dzieckiem, który potrzebował opieki matki, karmienia matki, był młodzieńcem, zmagał się z różnymi rzeczami, z którymi my się zmagamy w ciele, był głodny, kiedy go bito, czuł ból, kiedy go obrażano, czuł się obrażony, czuł się zraniony emocjonalnie. Wyparł się tego, co miał jako Bóg, kiedy nie musiał tego wszystkiego znosić, kiedy nie musiał tego wszystkiego doświadczać, ale on dla nas to wszystko zrobił. Uniżył się ze swojej niebiańskiej chwały. Stał się człowiekiem. Stał się sługą wszystkich. Przyjął rolę sługi i był jak ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny aż do śmierci i to śmierci na krzyżu, najgorszej, najbardziej bolesnej śmierci, jaką wtedy znano w państwie rzymskim. Śmierci dla największych przestępców, najstraszniejszej śmierci, jaką Rzymianie potrafili człowiekowi zadać. Najbardziej podłej śmierci, najbardziej bolesnej śmierci. Jezus na taką śmierć się zgodził dla nas. I dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył Go imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne imiona, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, na chwałę Boga Ojca. Kiedy my wyznajemy Jezusa Chrystusa Panem, Bóg Ojciec odbiera chwałę. Nasz Bóg Ojciec jest wywyższony, kiedy oddajemy się w posłuszeństwo Chrystusowi. Dlaczego? Dlatego, że On tak bardzo się uniżył. Dlatego, że On takie rzeczy dla nas zrobił. Paweł mówi teraz, popatrzcie Filipianie na Jezusa, zobaczcie w Nim zachętę, pociechę miłości, wspólnotę ducha i wy tak samo jak On postępujcie. Tak się uniżajcie, bądźcie gotowi cierpieć, choćby nie wiadomo co, tak jak Chrystus cierpiał największe cierpienia, żeby was zbawić, żeby was przywieźć do Boga. I za to został wywyższony, otrzymał imię ponad wszelkie imiona. I mówi, to samo będzie z wami. Jeśli wy teraz się uniżycie, jeśli wy teraz będziecie służyć jedni drugim w miłości, jeśli wy teraz będziecie sługami dla siebie, Bóg swego czasu i was wywyższy. Wiecie o tym, że Pismo o tym mówi. Że jeśli my dzisiaj się uniżamy, to Bóg nas wywyższy. Ale co? Jeśli my się tutaj teraz wywyższamy, to co Bóg z nami zrobi? Bóg nas poniży. A więc musimy zdecydować, czy chcemy być przez Boga wywyższeni, czy chcemy sami się wywyższać. Jeśli chcemy się sami wywyższać, to Bóg nas poniży. Ale jeśli się jesteśmy gotowi uniżać teraz tutaj i służyć, tak jak Chrystus służył swego dnia, będziemy wielce wywyższeni. I na sam koniec już dwie praktyczne wskazówki. Króciutko, już się nie będę rozwodził. Pierwsza to, tak jak powiedziałem wcześniej, módlmy się o jedność, kochani. Módlmy się, żeby Bóg pomógł nam zachowywać jedność. Tutaj w tej społeczności i z innymi braćmi i siostrami w różnych innych społecznościach. Żebyśmy mieli tą prawdziwą chrześcijańską jedność i miłość do siebie wzajemnie. I druga rzecz. Podejmujmy wszelkie wysiłki, aby pielęgnować naszą jedność. I w związku z tym mam pewną propozycję do rozważenia. Mamy miesiąc czasu, żeby się nad tym zastanowić. Mam taką propozycję, bracia i siostry, żeby nasze nabożeństwa w niedzielę raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu według naszego uznania wyglądały trochę inaczej niż dzisiaj. Niż zazwyczaj, bo zazwyczaj tak samo wyglądają. Dlatego, że nie wszyscy przychodzą w środę, tak naprawdę niewielu z nas przychodzi w środę, kiedy mamy możliwość ze sobą rozmawiać o tym, co przeżywamy, o tym, co tu się dzieje. Niestety często jest tak, że ja mówię, czy Sławek mówi, czy Adam mówi, czy jacyś goście mówią i potem tak naprawdę nie wiemy, czy to dotarło, czy to jest zrozumiałe, czy może mamy właśnie jakieś rzeczy, które inaczej troszeczkę widzimy i dobrze byłoby o tym porozmawiać, dobrze byłoby do tego dojść. Niestety często zostaje to bez echa i obawiam się, że to nie jest droga do chodzenia do jedności, że jeden mówi, a reszta słucha. Myślę, że jedność buduje się zawsze w relacji, kiedy się rozmawia. W moim domu z moją żoną nie dochodzimy do jedności, dlatego że ona cały czas mówi, a ja słucham cały czas, albo że ja mówię cały czas, a ona cały czas słucha. Nie. Budujemy jedność, rozmawiając ze sobą. Ja słucham, jak ona odbiera to, co ja mówię i ja staram się jej mówić, jak ja odbieram, co ona do mnie mówi, jak ona postępuje, jak to na mnie wpływa. I w ten sposób staramy się szukać tej drogi jedności, wspólnoty. I myślę, że w Kościele musi być tak samo. Od lat zachęcamy do tego, byśmy ze sobą rozmawiali. To się w jakiejś mierze dzieje. Z niektórymi z was to się dzieje. ale z niektórymi nie ma zero kontaktu. Niestety, przykro to powiedzieć, ale z niektórymi totalnie nie wiem, co wy o tym myślicie, co tu się dzieje, poza waszymi miłymi uśmiechami i amen, i czasami modlitwą, którą wzniesiecie. I to jest okej, to mi coś mówi, ale myślę, że to za mało, że jak sobie myślę o tym naszym braterskim poście, kiedy tam się zjechaliśmy, tak jak mówię, bracia z różnych stron kraju, z różnych ugrupowań i tam, mówię, od lat się zjeżdżamy, rozmawiamy, spędzamy ze sobą te trzy dni, powiedzmy, czwartek wieczór, cały piątek i połowę soboty, no to dwa dni, powiedzmy. I rozmawiamy ze sobą i modlimy się razem i dyskutujemy czasami, ale w łagodności, w miłości. Powiem wam, że od lat czuję naprawdę jedność z tymi braćmi. Ja wiem, gdzie oni stoją i oni wiedzą, gdzie ja stoję. Mogę powiedzieć, że jesteśmy jednego ducha. To nie znaczy, że we wszystkim się w 100% zgadzamy. Ale wiemy, co myślimy i staramy się zrozumieć jedni drugich, staramy się rozmawiać ze sobą. I myślę, że przyszedł czas, bracia i siostry, żebyśmy dołożyli więcej starań tutaj, żeby tak było między nami. Tak jak mówię, jest to propozycja. Rozważcie to i dajcie znać. Bo jak nic nie powiecie, no to wtedy znowu, co ja sam mam decydować, za Danem, Sławkiem, czy jeszcze... Jak? Nie, chcemy, żeby to zbór powiedział. Czy tego chcecie? Czy chcecie iść do przodu, tak? Czy chcemy, żeby było bliżej między nami? Czy jesteście zainteresowani tym, co bracia, siostry myślą? Czy tylko jesteście zainteresowani tym, co ja myślę? Czy inni kaznodzieje? No nie. Przecież wszyscy jesteśmy członkami tego ciała. Więc to jest moja propozycja, żebyśmy to rozważyli, jeśli się zgodzicie, żebyśmy po wakacjach, bo wiadomo, w wakacje to mamy dużo różnych gości i oni nie są w temacie, nie wszystko wiedzą, co się dzieje, więc nie ma problemu, możemy ich zaprosić do takiego stołu, ale myślę, że przede wszystkim to my jako zbór musimy to praktykować. Więc moja propozycja jest taka, żebyśmy wtedy w taką niedzielę, co drugą mówię niedzielę, czy raz w miesiącu, wrócili do tego, co było tydzień wcześniej, czy jeśli to będzie raz w miesiącu, do tego, co było na przestrzeni tych tygodni, więc musicie to sobie jakoś notować, musicie to jakoś zapamiętać, musicie swoje pytania notować, swoje uwagi, cokolwiek, żebyście potem mogli to powiedzieć, tak? Bo wiadomo, czas leci, człowiek zapomina. I żebyśmy wtedy rozstawili tu sobie stoły, usiedli wokół stołu, pomodlili się i rozmawiali, tak jak to czyniliśmy w takie soboty czasami, no, kiedy pościliśmy tu razem jako zbór. Myślę, że tak trzeba zrobić w niedzielę, dlatego że w środę do tego zachęcamy i to robimy, ale to mała garstka. A nie chcemy, żeby tak było. Nasz zbór liczy około 50 członków. Dzisiaj tylu widać nie ma, część na wakacjach, wiadomo, też wakacje ludzie jeżdżą i tak dalej. Więc chcemy, żeby te 50 osób było tutaj. Żebyśmy rozmawiali, żebyśmy się dzielili, żebyśmy dochodzili do tej jedności. W łagodności, w pokorze. Nie chcemy kłótni, nie chcemy sporów. Na to nie pozwolimy. Ale chcemy rozmawiać o tym, co jest głoszone. Chcemy o tym rozmawiać, chcemy wiedzieć, co myślicie, jak to rozumiecie i wzajemnie się korygować, jeśli jest taka potrzeba. Wzajemnie się budować, dochodzić do tej jedności, upewniać się, że tak samo myślimy, że to samo wyznajemy, że nie ma między nami podziałów, czy to ukrytych, czy jawnych. Amen? Także rozważcie to, kochani bracia, siostry, dajcie znać, co o tym myślicie. Módlcie się o to i pamiętajcie, by modlić się o tą jedność tutaj w sporze. Powstańmy, proszę, wszyscy do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, przychodzimy do Ciebie, źródło miłości, źródło pokoju, źródło naszej jedności. Ty dałeś nam swego Ducha, który jednoczy nasze serca, który objawia nam prawdę, który pozwala nam przemóc nasze ludzkie słabości, naszą porywczość, nasze emocje, naszą ludzką nieprzejednaność. Chcemy to złożyć u Twoich stóp i prosić Cię, byś pomagał nam budować jedność tego zboru i jedność Twojego Kościoła, tak jak możemy, w tych relacjach, które mamy z braćmi, siostrami z innych zborów. Chcemy się też o nich modlić. Chcemy być dla nich wzorem, chcemy być dla nich zachętą, chcemy być dla nich pomocą. Chcemy ich kochać. Nie chcemy kochać tylko tych, którzy tutaj są, ale chcemy kochać wszystkie Twoje dzieci, gdziekolwiek są. Panie nasz, dopomóż nam w tym, prosimy. Poprowadź nas w tym. Kształtuj w nas tę postawę, którą widzimy W Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, prosimy, przemieniaj nas na Jego obraz, na Jego wzór, aby Twoje błogosławieństwo mogło na nas spoczywać jeszcze w większej mierze, aby życie mogło płynąć przez ten zbór, aby nowe osoby, które przychodzą, mogły doświadczać, że jest między nami żywy Bóg, że jesteśmy braćmi i siostrami zjednoczonymi więzami miłości, że nie troszczymy się tylko każdy o siebie samego, ale miłujemy braci, siostry i troszczymy się o siebie. Pomagamy sobie, wspieramy się, zachęcamy się. Mamy ze sobą prawdziwe, bliskie relacje. Nie jakieś sztuczne, religijne uśmiechy, ale prawdziwe, głębokie relacje braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. Dopomóż nam w tym, prosimy. Poprowadź nas, Panie. Daj nam Twoją jedność i daj nam dbać o tą jedność i pogłębiać tę jedność. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry, jeśli ktoś z was chciałby się pomodlić, jest na to czas. Cudowny jest mój Zbawiciel, który za mnie na krzyżu zmarł, za mnie przelał swą krew, dał życie, bym ja grzeszny zbawienie miał. Za mnie zawisł na krzyżu, za mnie zawisł na krzyżu, za me grzechy męczeński poniósł zgon, za mnie zawisł na krzyżu. Zostawił niebiańską chwałę, by wykonać ojcowski plan, i na świat zszedł jak dziecię małe, przyjął nędzny człowieczy stan. Zawisł na krzyżu, on. za mnie zawisł na krzyżu on. Za me grzechy męczeński poniósł zgon, za mnie zawisł na krzyżu on. To za grzech nasz on był zraniony, nasze winy na siebie wziął. Potem odszedł w niebiańskie strony, przygotować tam dla nas dom. Za mnie zawisł na krzyżu on. Za mnie zawisł na krzyżu on. Za me grzechy męczeński poniósł zgon, za mnie zawisł na krzyżu. Bracia, siostry, pozostańmy stojąc, dlatego, bo będziemy wkrótce spożywać wieczerzę. Kiedy słuchałem tego, co brat Paweł mówi, to tak sobie pomyślałem, że ciężki żywot mieli ci apostołowie. Naprawdę, było ich tylko 12, potem jeszcze doszedł apostoł Paweł jako 13, no i paru współpracowników. Ale tam przecież tych wierzących, którzy się bardzo szeroką ławą, nazwijmy to, nawracali, można ich pewnie było liczyć na dziesiątki tysięcy, a ci słudzy Boże nie mieli, tak jak dzisiaj mamy, telefonów ani różnego rodzaju środków przekazu czy też komunikacji. Także pewnie spotykali się być może raz na 2-3 lata, albo może raz na 15 lat i musieli te wszystkie sprawy załatwiać. Naprawdę nie było im w tym wszystkim lekko. I to dzisiejsze słowo, ten przekaz bardzo mi to uświadomił. Ale kochani, musimy sobie zdać teraz też sprawę, że dzisiaj wcale nie jest dużo lżej tak naprawdę. Bo co prawda mamy większe możliwości, żeby się komunikować, ale też z drugiej strony te wyzwania są jeszcze tak jakby, można powiedzieć, dodatkowe, szczególnie przez ostatnie te półtora roku też ta sytuacja, w której żyjemy, sami doskonale wiemy, o co mi chodzi, na pewno nie pomaga Kościołowi Bożemu, również z tytułu różnego rodzaju decyzji, które podejmują ludzie, którzy są na szczytach władzy, też nie wpływają na jedność Kościoła, ale raczej może sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, ale one również targają Kościołem. I tak się zastanawiam, czy te 50 tysięcy wyznań, o których mówił tutaj brat Paweł, czy ta liczba jest nadal aktualna. Być może jest to już więcej. Dlatego, bo istnieją podziały również w tych kwestiach takich zdrowotno-formalnych. Nie wiem, jak to ująć, nie będę w ogóle tego tematu poruszał. Chcę tylko poruszyć naszą wyobraźnię, że w dzisiejszych czasach nie możemy liczyć na to, że będzie lżej niż apostołom. Tak troszeczkę sarkastycznie mógłbym powiedzieć, że czekają nas ciekawe czasy, trudne czasy i musimy naprawdę trzymać się bliziutko Słowa Bożego przede wszystkim, bo wiem, że Jezus jest Słowem Bożym. On jako człowiek, jako Bóg w postaci ludzkiej przyszedł na świat, ale wiemy doskonale, że On jest jako Słowo, On jest tym prawdziwym pokarmem. I tylko korzystając z tego słowa, korzystając z tego pokarmu, możemy być zachowani. W całym tym tunelu, który tutaj może niektórzy z nas widzą, w tym ciemnym tunelu widzę też światełko. Światełko tym jest obietnica Boża, która mówi, że kiedy będziecie widzieć to wszystko, że to się wszystko już właśnie zaczyna, to wtedy wiedzcie, że moje przyjście jest blisko, że blisko jestem dnia, w którym przyjdę po swój Kościół i ten Kościół uwielbi mnie, że będę uwielbiony i wywyższony przez swoich chwalców, przez swoich wiernych sług. Także oby nas jak najwięcej było, najlepiej, jakby wszyscy z nas tutaj obecni byli, ale musimy naprawdę dołożyć starań, musimy być trzeźwi i zachowywać naprawdę pokój między sobą. Pamiętajmy, że jest stara rzymska doktryna, która była, jest i zawsze będzie aktualna. Dziel i rządź. To jest taka kolej. Żeby rządzić kimś kiedyś, żeby kogoś mieć za swojego niewolnika, to najpierw daną społeczność trzeba podzielić. Najpierw jest podział, a wtedy już rządzenie przyjdzie samo. Czyli wszystko się zaczyna od tego, żeby podzielić, pociachać, pociąć, rozłupać. Wtedy dopiero można zacząć zarządzać bez problemu. Także musimy zachować rzeczywiście jedność ducha, jedność słowa i korzystać z tego pokarmu, który Bóg daje nam na każdy czas. Tyle jeśli chodzi z mojej też strony. Może kiedyś, jak będzie ta możliwość, co tutaj brat Paweł przedstawił, żebyśmy mogli się wypowiadać na te różnego rodzaju tematy, może również wy będziecie mieli swoje spostrzeżenia. Jest to, uważam, bardzo, ze swojej strony, ja tak uważam, jest to bardzo dobra propozycja. Jest może tylko kwestia tego, jak to wszystko od strony takiej formalnej, logistycznej, tak właśnie, miałem to na języku, Paweł, naprawdę. Od strony logistycznej zorganizować, bardzo dobre. Ja jestem zdecydowanie za, ale każdy może mieć swoje zdanie. Dobrze, kochani, przystąpimy do spożywania wieczerzy. Do spożywania wieczerzy, na którą oczywiście wszyscy są zaproszeni, to znaczy ci, którzy są pojednani z Bogiem, którzy przyjęli chrzest w wieku świadomym, w wieku świadomym uwierzyli i prowadzą czyste, bogobojne życie, jak najbardziej są tutaj zaproszeni, niezależnie od tego, z jakiej denominacji jesteśmy, z jakich zborów, z jakiej miejscowości. Wszyscy są tutaj mile widziani w trakcie naszego spożywania tejże wieczerzy. Pomódlmy się do Boga, aby Bóg nam pobłogosławił ten czas. Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas, którym mogliśmy rozważać te wszystkie sprawy, rozmyślać. I rzeczywiście nie jest to czas łatwy, tak jak nie był łatwy również dla tamtych wierzących, tamtych sług Bożych, którzy służyli Tobie, którzy występowali w Twoim imieniu i na tyle, na ile potrafili, na tyle, na ile potrafili, dali się pouczyć, prowadzili to Twoje życie. Panie, również my dzisiaj mamy różnego rodzaju problemy, te same, które oni mieli, ale jeszcze być może większe, być może przydane nam jest jeszcze tego w ostatnich czasach. Boże, ale wiemy też jednocześnie, że Ty powiedziałeś, że Twój Kościół nie jest w stanie nic przemóc, bo Ty rzeczywiście jesteś ponad wszystkim, jesteś Panem, jesteś Zbawicielem, jesteś tym, który wszystko ma pod opieką. U Ciebie nic się nie zmieniło, Ty nie masz żadnej chwili zawahania, żadnej chwili zaćmienia. Także jeśli polegamy na Tobie, jeśli sprawy nasze oddajemy w Twoje ręce na co dzień, tak jak oddawaliśmy nasze życie, kiedy nawracaliśmy się do Ciebie, kiedy również dzisiaj te wszystkie sprawy oddajemy w Twoje ręce, to rzeczywiście mamy gwarancję tego, że będziemy zachowani na Twoje przyjście i odbierzemy nagrodę, odbierzemy koronę chwały, Boże. Dziękujemy Ci za tą wspaniałą obietnicę, którą dałeś, obietnicę, która jest pewna, bo Ty jesteś Bogiem prawdomównym. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił nam ten czas wieczerzy, kiedy będziemy spożywać ten chleb, kiedy będziemy również pili z tego kielicha. Oddajemy Ci cześć i chwałę, Boże. Bądź wywyższony i uwielbiony. Spraw, abyśmy, Panie, umieli oddawać Tobie cześć i chwałę w duchu i prawdzie, tak jak Tobie się to podoba. Chwała Ci. Amen. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy na koniec. Kochany Ojcze, chcemy Ci podziękować za tą możliwość zgromadzania się. Modlimy się, żeby nie została nam odebrana ta możliwość, żebyśmy nadal mogli się gromadzić, aby Cię wielbić, aby się wzajemnie budować, zachęcać, pocieszać, wzmacniać. Prosimy, daj nam, Boże, możliwość gromadzenia się w imieniu Jezusa i czerpania błogosławieństwa Twego, jakie płynie dla nas, kiedy jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu, gdzie przebywa Twój Duch, gdzie jest głoszone Twoje Słowo, gdzie są wznoszone modlitwy, gdzie nasze serca mogą radować się Tobą, wielbić Ciebie i radować się z braci i sióstr, którzy idą za Tobą, którzy służą Tobie, którzy wielbią Ciebie. Prosimy, Panie, byś błogosławił tych wszystkich naszych braci, siostry, którzy są na urlopach, na różnych wyjazdach. Bądź z nimi, miej ich w swej opiece. Prosimy o tych, którzy są chorzy, którzy mają jakieś przeciwności, problemy. Modlimy się, Panie, byś miał ich w swej opiece, byś ich błogosławił, byś im pomagał, byś ich przeprowadzał przez te doświadczenia ku Twojej chwale, kształtując w nich Ducha Chrystusowego, kształtując wdzięczność i ufność ku Tobie, ufną wiarę. Prosimy o naszych braci i siostry, też w innych zborach, w innych społecznościach, Panie, gdziekolwiek Twoje dzieci gromadzą się, by Ciebie wielbić, bądź obecny w pośród Twojego ludu. Panie, błogosław Twoim pokojem, radością w Duchu Świętym, mocą Twojej obecności, z mocą zbawienia, uzdrowienia, posilenia, radości i chwały. Prosimy, błogosław, kochany Panie, naszych braci i siostry i nas samych. Potrzebujemy Ciebie dzisiaj i na każdy kolejny dzień. Prowadź nas na wszystkich naszych drogach, każdego jednego dnia, czy to w pracy, czy w szkole, czy w jakichś różnych obowiązkach, czy teraz właśnie na urlopach, wyjazdach ze znajomymi, gdziekolwiek jesteśmy. Panie, strzeż i prowadź nas. Pomóż nam pamiętać o Tobie, świadczyć o Tobie, żyć takim życiem, które jest ku Twojej chwale i które jest miłe ludziom wokół. Uzdalnij nas do tego i dopomagaj nam w tym. A nas jednocz, Panie, jednocz nas w Twojej miłości, w Twojej prawdzie, przez Twojego Świętego Ducha. Prosimy przez to potężne imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję wam, bracia, siostry, pozdrowienia od braci, z którymi spotkaliśmy się koło Płocka na ten czas postu i modlitwy. Prosiliby was pozdrawiać z Połczyna Zdroju, z Płocka, z Ciechanowa, z Krakowa, z tam wschodnich stron, z Lublina i jeszcze wielu innych miejsc, ze Szczecina, z Częstochowy. Także bracia byli z różnych stron i mieliśmy jak zawsze naprawdę cenny czas. To, czym dzisiaj tutaj się z wami dzieliłem, to owoc w moim sercu tego spotkania. Taka naprawdę wielka zachęta do tego, żeby dążyć do tej jedności, że można tą jedność budować, można to przeżywać, można tego doświadczać. Słuchaliśmy historii różnych braci, którzy opowiadali, skąd wyszli, z czego Bóg ich wyratował, z jakich nałogów, z jakich dziwnych, religijnych zniewoleń. Naprawdę to jest piękne, jak widzimy to dzieło Boga, które Bóg czyni w życiu ludzi. I mimo, mówię, tej naszej różnorodności i odmienności, to jest coś pięknego, przeżywać tą jedność w duchu, gdy się modlimy, gdy wielbimy Boga, gdy rozmawiamy ze sobą. Nie ma agresji, nie ma jakiejś wrogości. Można o trudnych sprawach rozmawiać z łagodnością, w pokoju, ku zbudowaniu. To naprawdę jest coś pięknego. I my tego tutaj też dożywamy. Wiecie, że to kazanie nie jest wynikiem jakiegoś tutaj problemu, który mamy. Natomiast wiem, że możemy pójść dalej. Chwała Bogu, nie mamy jakichś tutaj wielkich rozdźwięków, podziałów, kłótni, sporów. Bóg nas od tego zachowuje. Jeśli pojawiają się jakieś, to myślę, że z Bożą pomocą udaje nam się je zażegnać. Ale chcemy iść dalej w tej jedności ducha, jedności myśli, jedności naszego wyznania. I to z tego wynika. Ja to pragnienie mam i wierzę, że wy je też macie, że je podzielacie. Myślę, że wszyscy, którzy są zrodzeni z Boga, miłują braci, miłują siostry, mają to pragnienie duchowej jedności, wspólnoty. To po prostu jest, to jest nam dane od Boga. Nawet my nie musimy tego specjalnie w sobie wykrzesywać, to po prostu jest nam dane. Kwestia teraz, czy my z naszej strony właśnie dołożymy tych starań, czy my podejmiemy ten trud miłości, o którym Biblia mówi, i będziemy dokładali wszelkich starań, żeby tę jedność między nami umacniać, zachowywać, pogłębiać. Więc tak jak mówię, to jest to, co mnie dzisiaj zainspirowało do podzielenia się tym słowem i będziemy, no, tak jak mówię, wracać do tematu. Rozmawiajmy o tym na przestrzeni tych nadchodzących tygodni, żebyśmy mogli podjąć decyzję, czy chcemy tego typu też naszych niedzielnych spotkań. Wiem, że tak jak Sławek mówi, logicznie jest to jakieś wyzwanie i łatwiej jest tak jak teraz, mniej niespodziewanych rzeczy i pod wieloma względami tego typu spotkanie jest w cudzysłowie bezpieczniejsze, że no, mamy swój program, jedziemy z programem, dobrym programem biblijnym, modlimy się, wielbimy Boga, czytamy Słowo, zwiastujemy Ewangelię, przystępujemy do wieczerzy. To wszystko jest dobre, to wszystko jest biblijne i nadal będziemy to robić, nie odstępujemy od tego. Ale właśnie, jeszcze potrzebujemy więcej tej wspólnoty takiej żywej między sobą, interakcji. My to mamy, to teraz wiadomo, drzwi się nie zamykają i możemy tutaj posiedzieć, porozmawiać, ale to zazwyczaj w jakichś małych grupkach się odbywa, prawda? Rozmawiamy w jakichś tam małych grupkach, czasami się gdzieś spieszymy, nie wszyscy zostają, nie wszyscy uczestniczą w tym, więc myślę sobie, warto poświęcić tą jedną niedzielę czy dwie niedziele w miesiącu właśnie na takie interakcje wszystkich, dania przynajmniej wszystkim możliwości. Może nie wszyscy będą aktywnie brali udział, ale kto będzie chciał, będzie mógł wziąć w tym udział. Więc o to chodzi, żebyśmy taką możliwość mieli i żebyśmy się zachęcali, żebyśmy się tego uczyli. Także jednym będzie to łatwiej przychodziło, dla innych będzie to na początku wyzwanie, może będziemy się tak trochę na początku nieniedzielnie czuli, ale są takie społeczności, które tak działają. Niektórzy z tych właśnie braci, którzy przyjechali na ten post, oni od lat tak funkcjonują. Mają tak po prostu, co niedzielę tak mają nawet, że po prostu spotykają się, siadają w kółku czy przy stole i razem modlą się i czytają Biblię i rozmawiają i mają interakcje i to działa. My na tym poście też nie mamy jakiegoś tam mówców jakiś, nie mamy jakiegoś wielkiego programu, po prostu spotykamy się, modlimy się i podejmujemy tematy, które są w naszym życiu, podejmujemy zagadnienia, z którymi my sami czy Kościół się zmaga i to płynie. My tam się nie nudzimy, bracia, siostry. Tutaj w Wejherowie mieliśmy już takie spotkania też, kilka takich spotkań było tu w Wejherowie, ci z was, którzy byli na nich. Wiecie, że ten czas płynie jak rzeka. O 8 rano zaczynamy modlitwą i kończymy o 22. W ogóle się nie nudzimy. To nie jest tak, że cały czas tam wałkujemy, tylko no, mamy chwilę przerwy, kiedy tam w małych grupkach sobie rozmawiamy, jakiś spacerek, trochę się przewietrzymy, ale jesteśmy ze sobą i nam ciągle mało. Rozjeżdżamy się w tą sobotę i już nam jest tęskno do siebie i śpiewamy aż się zejdziemy znów chcąc, już wyznaczając kolejny termin kolejnego spotkania, bo jest nam dobrze i miło, bo jest ta właśnie jedność ducha, to jest piękne i chciałbym, żebyśmy mieli tego więcej pośród nas, żeby nikt z nas nie był tutaj jakimś takim wyobcowanym członkiem zboru, żeby był jakimś anonimowym członkiem zboru, jakimś nominalnym członkiem zboru, ale żebyśmy byli, tak jak Biblia nazywa, żywym organizmem, żebyśmy mieli ze sobą te interakcje, które są w ciele Chrystusa, więc no, wybaczcie, że kolejne kazanie zaczynam głosić, wystarczy. Może ktoś z was ma jakieś pozdrowienia z jakiejś społeczności, czy coś chcielibyście przekazać, to bardzo proszę. Tak, pamiętam, że się prosiła, żeby pozdrowić wszystkich. No, jest już tak trochę na chodzie, także tam się krząca trochę. braci i sióstr. Zapraszamy do Basi, bracia i siostry. Zadzwońcie do niej. Basia Krupa. Czy zadzwonić, czy wysłać SMS-a, czy odwiedzić ją. Podtrzymujmy kontakt z tą siostrą. Tak jak możemy, tak jak mamy możliwości. Ona jest w podeszłym wieku schorowana, więc wiadomo, że tutaj bywa bardzo rzadko. Natomiast można właśnie w jakikolwiek sposób możemy ją zachęcić, dać jej sygnał, że modlimy się o nią i modlić się o nią oczywiście. Niech to nie będzie tylko, że się o Ciebie modlę, a się nie modlimy, to bez sensu. Módlmy się i dawajmy znak. Białymstoku. A, dziękujemy. W zeszłym tygodniu też mieliśmy gości z Białegostoku. Nie wiem, czy z Waszej społeczności, czy z innej, ale byli. Chwała Bogu, dziękujemy. Prosimy też, przekażcie pozdrowienia do waszego zboru. Tak, siostra tam jeszcze? W Turku. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Tam te sery takie dobre, nie? Z Turku. Dziękujemy bardzo i prosimy, pozdrawiajcie też tam braci, siostry. Danusia. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Asię, Andrzeja. Oni pewnie nas słuchają, także... Pozdrawiamy Was serdecznie, kochani. Pamiętasz, Danusiu, że miałaś tam zapisywać, skąd oni są, żebyśmy wiedzieli. Mów nam zawsze, skąd oni są, chcemy wiedzieć, chcemy tak troszkę lepiej ich znać, nie? No, tam brat jeszcze z tyłu. Z Cieszyna. Dziękujemy bardzo i prosimy też, przekaż bracie pozdrowienia w Cieszynie braciom, siostrom. Latem nie robimy agapy, w ciągu roku też staramy się tutaj co dwa tygodnie mieć taki wspólny obiad, ale latem przez to, że dużo braci, sióstr wyjeżdża na różne urlopy i tak dalej, to raczej tego nie czynimy, bo czasami byśmy tak mieli za mało, żeby wszystkich gości nakarmić. Więc tylko możemy zaproponować kawę, herbatę, jakieś tam ciasteczko. Jak możecie, zostańcie jeszcze, przywitajmy się z tymi szczególnie nowymi osobami, które nas odwiedziły. Jeszcze możemy chwilkę tutaj posiedzieć, nic nas nie pędzi. Ci, których pędziło, już pojechali, bo tam Natalia musiała wracać do pracy, nasza siostra z Ukrainy musi pracować dzisiaj po południu, więc tam już pojechali. Ale jak ktoś z Was jeszcze może chwilę zostać, żeby się przywitać, chwilę porozmawiać, to zachęcam do tego.